تری سالہ جڑا اعلان نبوت تو بعد والا زندگی دا حصہ ہے، تری سالہ دے اندر 82 جنگاں لڑیاں، او بھی اسے غیرت دی وجہ نال۔ اگر امام علی مقام امام حسین کربلا یزید نال لائی 72 تن قربان کرائے، او بھی اسے غیرت دے اتھے آکے، اسلام مذہب سدھا ہے مگر غیرت دا سبق ضرور دیندا ہے، کیونکہ غیرت تو بغیر بندہ سدھا نہیں رہ سکدا۔ امام علی مقام کربلا لائی اسے غیرت دی بنا تے، اور محمد بن قاسم عراق تو چل کے کراچی تو شروع ہوئے ملتان تک فتح کیتی، صرف ایک مسلمان دی تھی بہن دا دوپٹہ بچاون دی خاطر، ایک غیرت مسلمان دی ایک عزت دا دوپٹہ بچان واسطے ملتان تک رہن والے ہزاراں کافراں نوں کن کر دتے کہ یاد رکھنا انہاں داڑیاں اور لمے سوٹاں اور پٹاں والے مسلماناں نوں جنہاں دے تساں منہ ویکھدے ہو تے ویکھدے شرافت ٹپکدی اے، انہاں نوں غیرت تو خالی نہ سمجھیا جے، جدو اے بلاپ دی بارگاہ کھلوتے ہون انتہائی نیاز مند آ جان ہوندے نے، جدو میدان کارزار چ آ جاون انہاں نالوں وحشی زیادہ، انہاں نالوں زیادہ جذبات والا دنیا کائنات دے اندر کوئی نہیں جاندا۔ وحشی دا لفظ اس واسطے بول رہے ہیں کہ وحشی دا مطلب صرف اس واسطے کہ لڑن والا، چیرن پھاڑن والا، انہاں نالوں ود شیر کوئی نہیں ہوندا، انہاں نالوں ود دشمن نال لڑن والا کیوں نہیں ہوندا، کوئی نہیں ہوندا۔ تا کر کے میرے تاجدار مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کافرانو، کافرو خیر اپنی منایا جے تے پچھا رہیا جے، جے سامنے علی دے ہونا ہوئے نا تے ذرا سوچ کے آیا جے، علی او سمت نی امی حیدرا، مینو علی نو میری نان ماں نے تھاڑیاں دا شیر نا پایا جے، یہ اس علی دی گل ہے جڑا سدھے سدھے اسلام مذہب رکھن والے اولیاء دا سردار ہے، ولایت ٹری اتوں۔ گل دا خلاصہ اے آ کہ محمد بن قاسم ٹرے، او بھی اسے غیرت دے سر تے، اسے غیرت دی وجہ نال محمود غزنوی نے سکے بھانجے نو قتل کیتا، او بھی اسے غیرت دی وجہ نال۔ اگر دلہ زاد خاندان نو پاکستان پنجاب دے شمال مغربی سر سرحدی صوبے دے اندر یوسف ریاں کٹ کٹ کے تے شہر بدر کیتا، او بھی ایک مسلمان دی عزت دا دوپٹہ بچاون دی خاطر۔ مسلمان سدھا سدھا مذہب رکھ دے مگر سدھے مذہب دے اندر غیرت اینی ہے، اگر کوئی بندہ مسلمان دی عزت الگ چک کے ویکھے مسلمان انہاں دے خاندان دے خاندان شہر تباہ کر چھڑ دے لے۔ تو میں استاد صاحب کی بلاد عرض کراں گا کہ اپنا بیان شروع فرمان، ایت محرض اس واسطے کیتی ہے کہ اسلام سدھا مذہب لیکن غیرت وہ سکھاندا ہے جہاں ڈینگیاں دے وٹ کٹ چڑھتا ہے، ساڈے مذہب ڈینگ کوئی نہیں، ڈینگ ان دے دل چ جہاں غیرت نو ڈینگا سمجھتا ہے۔ دعا کرو رب ہدایت دے، اور نعریاں دی گونج دے اندر استاد صاحب کی بلند دعوت دینے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، استاد محترم حضرت علامہ مولانا سید پیر مراتب علی شاہ صاحب، جشن عید میلاد النبی۔ الحمد للہ الذی واخترا محیا تل اشیاء بمقتضی الجود، وانشا بقدرته ینبع جواہر الاقدیا، وافاد برحمتی محرکات الاجرام الفلکیہ، خصوصا لا زوات الانفس القدسیہ المنزہت عن القدورات الانسیہ، الصلاة والسلام على محمد صاحب الكمالات والمعجزات وعلى آله وأصحاب التابعين للحجج والبينات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وفي مقام آخر مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سامعین صدر گرامی قدر معزز حاضرین و سامعین السلام علیکم مسلمانوں تھوڑے سامنے آیت پاک تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے دعا کرنا اللہ تبارک و تعالی صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے قرآن پاک دے اندر اللہ تبارک و تعالی دعا سکھائیے جڑی اسی پڑھنے ہیں اہدنا الصراط المستقیم یا اللہ سانو سیدھا راہ دس کیڑا راہ ہوں دعوت ہر ایک کردا ہے کہ یا اللہ سیدھا راہ دس منافق جاؤ وہ آخے گا جی یہ سیدھا راہ صراط مستقیم یہ جڑا اسی پہ دسنے لیکن یہ وضاحت اگے موجود ہے فرمایا امتا علیہم سیدھا راہ ان لوکاں دا صراط الذین انعمت علیہم ان لوکاں دا جنہاں تے تو انعام فرمایا معلوم ہویا سیدھا راہ انہاں لوکاں دا جنہاں تے اللہ دا انعام ہے اس تو مراد کوئی یہ نہیں کہ کوئی ایک ڈنڈی دار چڑھنی ہے کسی نے یا کوئی روڈ نہ میں نے ہی وہ طریقہ اور عمل کر کے اس طریقے تے وخا دینا جڑا طریقہ نبی پاک سرورے کو نین دے دسیا ہے یہ سیدھا راہ کیڑا راہ ہے سیدھا راہ ہے تو توجہ کرنا یہ یا اللہ سانو سیدھا راہ دس یہ نہیں آیا کدھر بھی قرآن حدیث دا یا اللہ سانو قرآن حدیث سمجھا کیونکہ جدھر اپنے بندیاں دا راہ دس اے دا مطلب اے کہ جویں تیرے بندے تیری شریعت نو سمجھ کے چلے نے یا اللہ اوویں سانو وی چلن دی توفیق عطا فرما فرمائے یہی تے تقلید ہے یہی تے تقلید ہے جی آپ مقلد نہیں ہوتے، میں کہا جو مقلد نہیں ہوتا اس کو دین بھی سمجھ نہیں آتا. ہاں میں ہوں تہاڈے سامنے بیان کرنا کہ سیدھا راہ کیڑا ہے وہ جنہ دے تو انعام فرمایا ہے، اور اہل انعام وچوں ایک جڑے نے انہوں دا تذکرہ تہاڈے سامنے کراں گا، تہانوں انہاں دی زندگی دا کچھ حصہ بیان کر کے سناواں گا تاکہ پتہ چلے کہ سیدھے راہ والے کیڑے لوگ نے تے سیدھا راہ کینوں آندے نے، وہ کون نے جنہاں دی زندگی دا کچھ حصہ تہاڈے سامنے بیان کراں گا. وہ سیدنا غوث العظم جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ. اور سنن تو بعد خبر ہو جائے گی کہ سیدھا راہ کیڑا ہے، انعام والے دا راہ کیڑا ہے، انعام والے دا راہ کیڑا ہے. کسے تے خوش ہوئے نا تے انعام دے دے کسے نو، کسے تے بندہ ناراض ہوئے تے لعنت پائی لے. ہن اے وی پتہ لگ جانا انعام والے دا راہ کیڑا ہے، اے وی پتہ لگ جانا بھی لعنت والے دا راہ کیڑا ہے. مسلمانوں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے احسان فرمایا ہے نبی پاک سرور کونین نو بھیج کے، اور نبی پاک سرور کونین دے وسیلے دے نال اللہ نے احسان فرمایا ہے اپنے پیارے بھیج کے. انہاں دی زندگی دی ہر ہر گل ایک نصیحت ہے، اور وہ عملی نمونہ نے نبی پاک سرور کونین دے دین دا. توجہ کرنا، اور سیدنا غوث العظم جیلانی وہ نے کہ جڑے ہن نبی پاک دیاں قدماں دے وا. مسلمانوں آپ دا میں ایک سفر بیان کرنا ہے، زندگی دا ایک حصہ بیان کرنا ہے، تسا خود نتیجہ کٹ لینا ہے. کچھ میرے کو جڑا ہویا میں بھی بیان کراں گا کہ اس تو کی درس مل رہا ہے، سیدھا راہ کیڑا ہے، انعام والے کیڑے کم کردے نے، انعام والے کیویں زندگی گزارتے ہیں، انعام والوں دی زندگی جڑی ہے نبی دی شریعت تے کس طرح پختہ ہوندی ہے، سانو کہنا مگر لگنا چاہیے ہے، ساڈے واسطے کی حکم ہے. سارا کچھ پیر غوث پاک دی زندگی دے ایک حصے چوں سمجھ آ جائے گا. توجہ کرنا مسلمانوں، فرمایا جناب ایک شیخ فرما رہے ہیں، فرمایا سیدنا غوث العظم جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جناب جدو جوان ہوئے نے آپ دی عمر توجہ کرنا ہجے 16 سال دی ہوئی ہے، آپ دی والدہ محترمہ بولیاں نے، اے تو فون اکلا دیو مینوں بتی، توجہ کرنا، توجہ، آپ دی والدہ محترمہ بولیاں نے، لنا حقالنا شیخ عبد القادر، فرماندے نے حضرت شیخ عبد القادر نے سانو اپنا واقعہ سنایا وے، فرماندے نے قالت لی امی، میری ماں نے مینو فرمایا وے، کی فرمایا وے، فرمایا امشی الی بغداد وطلب العلم، فرمایا جاؤ ایتھے گھر نہ رہ جے، بغداد ولے چلے جاؤ، جا کے اوتھے علم دی تلاش کرو، گھر نہ رہ جے، گھروں نکل جاؤ، جانا کدھر ہے بغداد ولے جانا وے، بغداد وچ جا کے علم دی طلب کرنی ہے. معلوم ہویا بغداد دے شہر سی، معلوم ہویا پنڈ پنڈ پھرن نال علم نہیں لبدا، علم لین واسطے شہراں دا رخ کرنا پیندا ہے. آ جڑے بوریاں چک کے جی علم دی تلاش میں ہم نکلے ہوئے ہیں، بزرگاں دی زندگی پڑھ کے وے بزرگ علم واسطے کیڑے پاسے گئے نے. زور نال قسم جاگ دیو پہ زور نہ لاکھ زبان. فرمایا علم دی طلب کر، سیدنا غوث العظم جیلانی فرما رہے نے، فرمایا فخرجت من بلد الى بلد، فرمایا میں ایک شہر چ وڑنا وا دوے چ نکل جانا وا، بغداد والے میرا سفر جاری ہے، فرماؤں دینے آنا ابن ستہ اشارہ فرمایا میری عمر ساری 16 سال وے معلوم ہویا ساڑے اسلاف بچیاں نو کس لئے نکے نکے ہوندے نے ہجے داڑی نہیں ہوندی سی اسلام دیاں حکومتاں ہوندیاں سن اسلام دا ماحول ہوندا سی دین والی تربیت ہوندی سی لوگ اولاداں نو جنہ چر 16 سال دے جوان نہ ہو جان گھروں نہیں کڑ دے سن تاکہ اپنے سنبھالے جوگا آپ ہو جاوے کوئی ادھے تے حملہ کرے تے سنبھالا کر لوے کوئی ادھے مال دا دشمن ہوئے تے سنبھالا کر لوے کوئی ادھے دین دا دشمن ہوئے تے سنبھالا کر لوے کوئی ادھی عزت جان دا دشمن ہوئے تے سنبھالا کر لوے معلوم ہویا اے پریشانیاں ہن آ پئیاں نے جدو حکومتاں اسلام دیاں نہیں رہیاں ہر بندہ نکل جائے بچے نو کڈ کے کوشش کر داوے یا کوئی یار چند دن گھر رکھ لے آندا محلے چ رہن جوگا نہیں محلہ بھی خراب ہے اپنے علاقے رہن جوگا نہیں علاقہ بھی خراب ہے اپنے پنڈ رہن جوگا نہیں پنڈ بھی خراب ہے مہربانی کریا جے نو در وچ لکھ ریا جے ایک اج ویلا وے نکے جے نو اسا گھر وچ رکھ کے سنبھال نہیں سکدے بچے دی تربیت برباد ہو جاندی وے ایک او ویلا وے 16 سال دی عمر وے لیکن علاقے تے محلے تے گھر دی تربیت دا اثر وے غوث العظم جیلانی دین دے علم واسطے بغداد ولے ٹر پیا وے توجہ کرنا مسلمانوں معلوم ہویا ساڈی شریعت نے فرمایا وے جیڑی بیریش بچے نے انہاں دا حکم عورت والا وے انہاں دا حکم عورت والا وے انہاں دے نال گپ شپ نہیں لاونی انہاں نال علیحدگی نہیں کرنی انہاں نوں جناب اپنے مضمون مقاصد واسطے انہاں نال مذاق گلاں باتاں نہیں کرنیاں توجہ کرنا مسلمانوں انہاں نوں کلیاں سفر تے نہیں بھیجنا انہاں نوں کلیاں دکان تے نہیں بھیجنا انہاں نوں کلیاں بازار وچ نہیں جان دینا انہاں دا تحفظ کرنا ہے تاکہ جیڑی فطرت سلامت رہندی وے او دا دین وی سلامت رہندا وے جیڑی فطرت برباد ہو جائے او دا دین نہیں بچ سکدا کیونکہ فطرت جیڑا دین ہے خود فطرت وے فطرت جیڑی محفوظ رہے او دا دین محفوظ رہندا وے توجہ کرنا مسلمانوں فرمایا میں 16 سال دا ہوں میں نکل پیا ہوں میں چلا گیا ہوں میں جا کے بغداد لب لے آوے وائس تاغل تو فرمایا میں بل علم فرمایا میں علم مشغول ہو گیا ہوں جس لئے میری ماں جڑی میں انہوں چھوڑ آیا ہوں وکانت امی تشتا کوئی لیا پر میری ماں دا حال ہے میرے نال بڑی پیار کر دی تھی میری بڑی مشتاق رہندی تھی فتک تو وہ الی الکتب فرمایا میری ماں نے میرے والے خط لکھیا ہوئے کیونکہ میری ماں پریشان رہندی تھی میرے نال بڑا پیار کر دی تھی فرمایا فتوز کے رو شوقہا ماں نے اپنا شوق لکھیا ہوئے ماں نے لکھیا ہوئے نیا جناب تیرے تو بغیر میری زندگی محال ہوئی پیوے میں پریشان ہاں اللہ تیرے وچ خیر کرے فرمایا شوق کہاں الیا انہیں اپنا پیار میرے والے بھیجیا لکھ کے جدو خط آیا وے توجہ کرنا مسلمانوں فرمایا خط ماں نے پایا وے فاکتب الیہا میں جوابی خط اپنی ماں والے بھیجیا وے میں آخیا نشیت ترکت العلم وجے تو الیہ کے میں آخیا مما جی جے تسا فرماو میں علم چھڑ دینا وا میں آ کے تواڈی خدمت کرن لگ پینا وا توجہ کرنا مسلمانوں کیونکہ جڑے کام وچ بندہ مصروف ہوئے اس کام دا علم سکھنا فرض وے جڑا تاجر وے تجارت دا حالات سکھنا فرض وے جڑا زمیندار وے زمینداری دا سکھنا فرض وے جڑا دکاندار وے دکانداری دا سکھنا فرض وے اے جڑیاں کماں وچ بندہ لگدا وے نماز روزے دا فرض وے حلال حرام دا فرض وے پاکی پلیتی دا فرض وے باقی سارا علم دین دا پڑھ لینا اے فرض کفایا وے ایک پاسے ماں پیو محتاج ہون دوے پاسے فرض کفایا ہوئے شریعت اجازت دیندی وے تو تھا اے چھوڑ کے والدین دی خدمت کر لیا جے پیر غوث پاک نے کوئی شرح تو بار گل نہیں فرمائی آپ نے عرض کیتی وے اما جی جے تسی پریشان جے تو سا حکم فرماو میں اے چھوڑ دینا وا میں آ کے تہاڈی خدمت شروع کر دینا وا توجہ کرنا مسلمانوں پر اج کل دی والدہ نہیں اگر غوث دی اما دا جواب سنتے سینہ ٹھنڈا کر اج گل دی والدا نہیں جیڑی نکی جی گل ہوئے تے آکھے اولاد کدھر نکل گئی ہے میری نا فرمان پاویں او رب دا دین پڑھدا ہوئے پاویں او شریعت رسول سمجھن گیا ہوئے فرمایا عرض کیتی اما جی میں آ جانا وا اما پاک نے گو دوبارہ خط بھجوایا وے فرماوندے نے فتن فیدو الیا اونا میرے کلے خط بھیجیا وے فرمایا لا تجیو وشتا گل بل علم فرمایا میرے ولے نہ آوی دین دا علم پڑھدیا رہنا وے توجہ کرنا مسلمانو سیدنا غوث آدم جیلانی فرما رہے نے فرمایا فکن تو اشتا گلو کھل فکھیل المشائے کے فرمایا میں علماء دے کول گیا وہاں میں جا کے فکہ دا علم پڑھن لگ پیا وہاں کیڑا علم ہے میں فکہ دا علم پڑھن لگ پیا ہوں معلوم ہویا فکہ دا علم پڑھنا پیر غوث پاک دا وی طریقہ ہے فکہ دا علم پڑھن لگ پیا ہوں آخے جی غوث پاک تے ساڈے نے آج منکر آندے نے غوث پاک ساڈے نے میں کیا تو ساتھ آندے ہو قرآن حدیث فکہ تے شاہی کچھ نہیں میں کیا تو آڈے غوث کچھ نہیں لگ دے غوث انہ دے لگ دے نے جڑے فکہ پڑھ دے وی نے فکہ من دے وی نے فکہ پڑھان دے وی نے فرما رہے نے پیر غوث پاک کون تو آشتا گلو فیل فکہ ہے فرمایا میں فکہ دا علم پڑھن لگ پیا وہاں معلوم ہویا پیر غوث پاک بے ایمانا تے نہیں لگ دے اے تے سنیاں تے لگ دے نے زور نہ لاکھ عثمان فرمایا میں فقہ دا علم پڑھن لگ پیا وا ایک جہے جی گو ساڈے نے میں کیا تواڈے نہیں انہاں دے نے جڑے فقہ پڑھ دے وی نے من دے وی نے زور نہ لاکھ سبحان اللہ توجہ کرنا مسلمان اج کل قبضہ گروپ اک لگیا پھردا جے جڑا اولیاء نال ایویں دیاں گلاں کر کے لوکاں چے تاثر پھیلاندا وے ساڈے لگ دے نے نا سیدنا غوث العظم جیلانی سیدنا امام احمد بن حنبل دے مقلد نے جیڑا مقلد ہوئے غیر مقلد تک کچھ نہیں لگدا مقلد مقلد تک کچھ لگدا وے پتا لگا غوث پاک تیرے میرے کچھ لگدے نے اس واسطے انہاں دی زندگی سن تے پھر ایہدے تے عمل کر فرمایا میں ٹر پیا وا فرمایا میں شہر وچ رہندا سا میں پڑھدا سا میرا کئی واری جی اجڑ جانا فرمایا واخرے جو الہ سہرا فرمایا فلا آوی فی بغداد واجلے سو فل خراب لیل و نہار فرمایا میرا جی اجڑ جانا میں جنگلا والے ٹر جانا فرمایا دن ہوئے یا رات ہوئے میں اجاڑیاں والے ٹر جانا وکن تو فرمایا البے سو جبا تا سوفین فرمایا میں ایک خردرا جا کپڑا پا لینا تیتے ٹاکی بن لینی آنا ہافن فشو کے فرمایا کنڈیاں دے وچ میں پاؤں برانا تر پینا مینوں پتا وی نہیں لگنا میں کیڑے پاسے جا رہا وا پر میرے دل وچ ایک عشق نبی دا ایک مستی جاگ رہی سی جنے مینو محسوس کچھ بھی نہیں ہون دیتا میرے پیرا جتی نہ ہوئے پتا نہیں لگتا کنڈے لگ جان پتا نہیں لگتا جنگل آ جاوے تے پتا نہیں لگتا فرمایا مینو پتا ہی نہیں لگتا سی میں جدو نبی دے دین واسطے نکلیا ہوں میرے تے جڑا وی او کھاوے نہ آیا وے مینوں کوئی پتہ نہیں لگیا کیونکہ اندر مستی وے ارے میری زندگی بھی عجیب ہے میری بندگی بھی عجیب ہے میری زندگی بھی عجیب ہے میری بندگی بھی عجیب بولنا بھی عجیب ہے میری زندگی بھی عجیب ہے میری بندگی بھی عجیب ہے جہاں تو نے آکا قدم رکھے ہم نے کعبہ وہی بنا لیا یہاں تو نے آکا قدم رکھے ہم نے کعبہ وہی بنا توجہ کرنا مسلمان نبی دے دین تے چل رہا وے قدم ب قدم غوث دا سفر جاری ہے. اگے مسلمان توجہ کرنا سیدنا غوث العظم جیلانی فرما رہے نے معلوم ہویا دین تے نکلیا اوکھا ویلا آ جاوے تے کوئی گل نہیں, پیراں چ کنڈے لگ جان تے کوئی گل نہیں, ٹاکیاں سر تے بنیاں ہون تے کوئی گل نہیں. فرمایا محسوس میں انہاں دے کپڑے پائے نے جڑا میرے جسم کٹتے رہندے نے, معلوم ہویا خردرا سوٹ ہوے تے کوئی گل نہیں, پولا کپڑا نہ لبے تے گزارا کرنا چاہیے وے, سر تے ٹاکی لب جاوے تے گزارا کرنا چاہیے وے, پیراں چ جتی نہ ہوے تے گزارا کرنا چاہیے وے, جنگلاں چ رہنا پوے تے گزارا کرنا چاہیے وے, ہر شہ تے گزارا کرنا چاہیے وے, پر دین مصطفیٰ نال جفا مار کے رہنا چاہیے وے. توجہ کرنا مسلمانوں, اج اساں گزارا نہیں کردے, ساڈے کپڑے وی چنگے نے, ساڈے جناب سر تے بنن والیاں شاواں وی چنگیاں نے, ساڈے گھر وی چنگے نے, ساڈے بازار وی چنگے نے, ساڈیاں سواریاں وی چنگیاں نے, ساڈا دین کمزور وے, پر صدقے جاواں اپنے بزرگاں توں, ہر شے کمزور رکھدے نے پر دین تکڑا رکھدے نے. اگے مسلمان غور کرنا, سیدنا غوث العظم جیلانی فرما رہے نے, فرمایا میری والدہ صاحبہ پریشان رہندیاں سن, میں آخیا اما جی میں آ جانا کہ تہاڈی خدمت کرنا وا, میں پڑھائی دا سلسلہ موقوف کر دینا وا, پر کوئی اج کل دی ماں نہیں جڑی پٹ کھلوے, آخے ایک دین والے ٹر گیا وے پیچھے چار ہی رہ گئے نے, ایک ٹر گیا وے پیچھے تین ہی رہ گئے نے, نانا اے تے او اما وے جنے گھروں باہر قدم نہیں رکھیا, اے او اما وے جدے جناب جدے گھر کسے نے قدم نہیں رکھیا, جنے خود گھروں باہر قدم نہیں رکھیا, جڑی جمی تے پردے چ رہن لگی ہے آخر دم تک پردے وچ گئی وے, ایویں دی اماواں ہوندیاں نے جنہاں وچوں غوث تے کتب جمدے نے. والدہ مسترمان بولیاں نے, فرمایا پترا لا تجیو الیا وشتا گل بل علم, پترا میرے والے نہ آوی نبی دے دین دا علم پڑھدیا ہی رہنا جے. زور نہ لاکھو سبحان اللہ. توجہ کرنا مسلمانوں, فرمایا ایک دن سید غوث العظم جیلانی فرما رہے نے, طلبت نی نفس یومن بشاوات من شہوات شوق, فرمایا ایک دن میرے دل دے اندر خیال آیا وے کوئی چنگی شے وی کھانی چاہی دی وے, ایویں گزاریاں تے لگے اے دل دے اندر جناب ایک شہوت اٹھی وے, فرمایا میں فن تو دا جے روہا, فرمایا میں دل نو جھڑکیاں ماریاں نے, میں شہوت نو رد کیتا وے, میں کیا نانا تیرے پاسے نہیں آونا. توجہ کرنا مسلمانوں, فرمایا لیکن میرے دل وچ پھر خیال ہجے وڑیا وے, میں جھڑکیاں ماریاں نے خیال وچ وے, واد کھولو فی دربم واخرو جو الا دربن, فرمایا میں ایک جناب راہ وچ محلے وچ وڑنا وا, دوے محلیوں نکل جانا وا, ایک راہ وچ وڑنا وا دوجے راہ والوں نکل جانا وا, میں سوچنا وا میں کی کرا, میرا نفس جڑا ملے دیاں شاواں منگدا وے, دور والیاں شاواں منگدا وے. توجہ کرنا مسلمانوں, فرمایا میں ایویں کر رہا وا, میں جا رہا وا باہر نکل گیا وا علاقے دے اندروں, میں ویکھیا وے مرکا تن ملکا, فرمایا میں ویکھیا وے فت طریقے, میں ویکھیا راہ ایک رکا لکھیا پیا وے, اخذ تو ہا وکرا تو ہا, میں چایا وے چا کے پڑیا وے, وچ لکھیا وے مال الاقوی یائے وشاوات, فرمایا جڑے تکڑے لوگ ہوندے نے او خواہشاں پوریاں نہیں کردے, او تے مولا دے حکم پورے کردے نے. فرمایا رکا لبیا وے رکے تے لکھیا وے نانا, تینو خیاوتا نال توانو کی لگے, خواہشات نال کی لگے, فرمایا چنگی شہ دے کھان دا خیال پیا تے رکا لب گیا. فرمایا جدو اینی گل ہوئی وے سیدنا غوث العظم جیلانی فرماندے نے, فرمایا میرے چل چوں گل چنگی شہ کھان دی اٹھ گئی وے, میں اگے گیا وا, میں ویکھیا وے ایک درخت وے نال نکا نکا پھل وے نال کنڈے لگے ہوئے نے, میں نکا جیا پھل توڑیا وے, میں اکھا لیا وے, میں گزارا کر لیا وے, فرمایا میں سبزیاں دے چھلکے کھا کے گزارے کر لے نے, میں درختاں دے پھل جناب پتے کھا کے گزارے کر لے نے, میں اپنیاں شاوتاں چھوڑ دتیاں نے, جدو میں شاوتاں چھوڑ دتیاں نے میں اپنے گزارے تے آ گیا وا, میں نہراں دے کنارے تے ٹر جانا, میں جا کے وینا سا جڑی چھلکے پے ہوندے, جڑا کھا پیا ہوئے پتے ہون او وہ میں چاہ کے استعمال کر لینا جدو شاوت نو چھوڑیا وے ادارے مگر گئے نے اللہ نے دوویں جہان روشن فرما دیتے نے معلوم ہویا جدو بندہ گزارے نہیں رہندا شاوت پیچھے جاندا وے نفس جیڑی شے منگے او دے مگر ٹر جاوے پھر چوری بھی کرنی پیندی ہے ٹھگی بھی لونی پیندی ہے گھٹ بھی تولنا پیندا وے کیونکہ ظالم دیاں خواہشاں جو پوریاں کرنیاں نے پھر جناب دھوکھا بھی کرنا پیندا وے پراواں نوں وی لٹنا پیندا وے رشتہ داراں نال وی دھوکھا کرنا پیندا وے کیونکہ ظالم رجن والی شے کوئی نہیں جیڑا اے دے مگر لگ جاوے ابو جال وانگو نہیں رجدا ابو لہب وانگو نہیں رجدا فرعون تے قارون وانگو نہیں لجدا اے دے مگر نہیں لگنا مدینے دے تاجدار دے مگر لگنا جے زور نہ لکھو سما آگے مسلمان غور کرنا کیونکہ رجن والی شے نہیں اے رجن والی شے نہیں کیونکہ ایک بندے دے دل چ وام سٹدا اے جنہ لب دے لیا مک جائے گی کی کرے گا پتہ نہیں کی بن جائے گا رجدا نہیں دا مطلب ایویں کہ وام پا چھڑ دا وے تو رج نہیں سکنا وے ورنہ ایک گٹھ بھی نہیں ایک چپا جنی شے وے نکی جی خوراک نال رگ جاندا وے بوتل پا کے تلے تننا پیندا وے اینی ایک شے وے کوئی وڈی شے نہیں پر دل جدو نبی دے دین والا ہوئے پھر ماڑی شے تے بھی گزارا کر لیندا وے توجہ کرنا مسلمان زور نہ لکھو سبحان اللہ کیونکہ آخر کسے کام نہیں ہونا آخر نبی دے دین نے کام ہونا ہے توجہ کرنا آخر قیامت والے دن کسے کام نہیں ہونا قبر کسے کام نہیں ہونا کسے بادشاہ کام نہیں ہونا برادری تے رشتے دارا نے کام نہیں ہونا محلے دارا نے تیکرے با نے کام نہیں ہونا اوتھے اوہی کچھ تہاڈے نال جاوے گا جڑا نبی دے دین تے عمل کر لوے گا زور نہ لکھو سبحان اللہ آگے غور کرنا توجہ کرنا تاں تے امام اہل سنت بھی بولے نے فرمایا اللہ دم عشق رخ شاہ قدا گلے کے چلے ارے اللہ دم عشق رخ شاہ قدا گلے کے چلے لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ ایک چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے اندھیری رات چراغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے لحد میں عشق رخ شاہ داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے اندھیری رات اندھیری رات کیڑی وے چراغ کیڑا وے اندھیری رات اے وے ایک پاسے سپ نے پچھو نے اٹھوے نے قبر دا عذاب اے نالے فرمایا چراغ کیڑی شے دا نام اے فرمایا چراغ دین مصطفیٰ دا نام اے اپنے خیال مگر چلن نال قبر چانن نہیں ہونا قبر چانن تا ہونا وے نبی دی شریعت دے پیچھے چلن نال ہونا وے ساڈے اندر انگریز نے خیال پا چھڑیا وے جیڑی شہ تینو چنگی لگتی ہے وہی تین میں جیڑی تینو چنگی نہیں لگتی وہ تین نہیں جیڑی تیری فائدہ کرے وہ تین میں جیڑا بظاہر فائدہ نظر نہ آوے وہ تین نہیں نا اے گل نہیں تین کیڑی شہ دا نام ہے جیڑی شہ تو نبی نے روکیا وے او دے تو رک جان دا نا دین میں جیڑی دا نبی نے حکم فرمایا وے اونوں کر لین تنا دین وے توجہ کرنا مسلمانوں سیدنا غوث اعظم جیلانی فرما رہے نے فرمایا میں چنگیاں شاواں دا خیال چھڑ دتا زور نال سبحان اللہ انج دے لوگ ہوندے نے جنہاں دے قدماں تلے فرشتے پر وچھاندے نے انج دے جڑے ککھاں تے کنڈیاں تے پیروں برانے دین واسطے دھکے کھاندے نے پھر فرشتے پر وی تلے وجا دے سبحان اللہ انہاں دے پیراں تلے پر نہیں وچھاندے جنہاں دی گجرات بس سڑ گئی سی لاش ہی کوئی نہیں لبھی وچوں سڑیاں لاشاں پئیاں سن اخبار تے آیا انہاں اندازے نال آ گئی میرا پتر 2.5 فٹ دا سی میرا 3.5 دا سی نکے نکے نوں تے انگریز نوں دے چھڑ دین اینا اندازے نال انہاں سڑیاں لاشاں ڈانچے او انہاں چاہے نے راک کسے دا پورا ثبوتا پتر نہیں لبھیا او دا چمڑا نال سات مشیرہ تے اک بھرا سی او وی وچے سڑ گئے کئی وچ سڑ گئے خیال کی سی چنگا سکول سی گڈی چھڈ کے آندی سی لے بھی جاندی سی خیال یہ سی کسے دا میرا جرنل بنے گا میرا بریگیڈیئر بنے گا میرا کرنل بنے گا میرا فلانی شہ بنے گا میرا فلانی شہ بنے گا رب آخیا جڑے نبی دے دشمن ہون نہ اے خیال رکھن انہاں دی سواہ ہی بن جاندی ہے پھر ہور کچھ نہیں بندا انہاں بن گیا پھر میں کہ اللہ نے سواہ ہی بنا چھڈی چل ہو جا گا زور نہ لاکھ سبحان اللہ توجہ کرنا مسلمانوں انہاں دے پیراں تلے فرشتیاں نے پر نہیں وچھائے جڑے سڑ کے سواہ ہو گئے نے انہاں دے پیراں تلے پر نے جڑے غوث پاک ورگے سفر کر رہے نے انہاں نال چنگا پلا بندہ رل جائے تے چور بن جاندا وے انہاں تلے پر نے جے چور ٹکریا وے تے کتب بن گیا وے عجب مرد تبا تیرا یا غوثِ جلی ہے عجب مرد تبا تیرا یا غوثِ جلی ہے کوئی چور آیا تو بنتا ولی ہے نانا روند نہ مارے کوئی چور آیا تو بنتا ولی ہے کوئی چور آیا تو بنتا کئی مر گئے بھوکتے تیرے دشمن کئی مر گئے بھوکتے تیرے دشمن کئی مر گئے بھوکتے تیرے دشمن کئی مر گئے بھوکتے تیرے دشمن بتاؤ یہاں دال کس کی گلی ہے بتاؤ یہاں دال توجہ کرنا مسلمانوں انہاں دے پیراں تلے فرشتے پر وچھاوندے نے غوث پاک کنڈیاں تے ٹردے نے فرشتے پر وچھاوندے نے پیراں تلے چتی کوئی نہیں فرشتے پر وچھاوندے نے ہائے یہ پیراں نال جوگر بوٹ کسے ہون تے لعنت پیندی ہوئے تے کی فائدہ یہ پیراں نال جتی نہ ہوئے فرشتے پر وچھا دین تے سبحان اللہ انہاں پیراں دا کی فائدہ او جسم دا کی فائدہ جے رب ناراض ہوے رب دا رسول ناراض ہوے نانا جسم ہی او ہوندا وے پیر ہوندے نے جڑا جسم ہلے تے دین واسطے جے پیر ترے تے دین واسطے جے اکھ اٹھے تے دین زور ملاک نہ سبحان کیونکہ مسلمان دا مذہب نہیں او مسلمان ہی نہیں ہوندا جڑا نبی تو علاوہ اپنی زندگی گزار دے وے توجہ کرنا مسلمانوں اجے پیر صاحب دی گل نہیں مکی ایو نا ماواں دا پتر نہیں جڑیاں بھی یہ پاس ہوندیاں نہیں ایو نا دا پتر وے جڑیاں دے گھر وچ کوئی نہیں تے نا آپ باہر نکلیاں نے ایو نا ایو نا دا پتر ایو نا پردے داراں تے غیرت منداں دا پتر او نا دین داراں تے غیرت منداں دی اولاد وے توجہ کرنا مسلمانوں فرمایا میں جس لے پیر غوث پاک فرما رہے نے فرمایا ایک دن میری طبیعت نے کیتا وے میں جاواں جیڑا ماڑا موٹا کھانا وا کھا لئیے جا کے گزارا کر لئیے سیدنا غوث العظم جیلانی فرما رہے نے فرمایا میں کیا وا میں اگے جا کے ویکھیا وے ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਖਾਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਵੱਲੇ ਵਧਣਾ ਵਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਤੋੜ ਕੇ ਚਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਢਿੱਲਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਦੀਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਵਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੀਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਖਿਆਲ ਨਾ ਖਾਵਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੀਨ ਦੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਖਾ ਲੈਣ ਤੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੋਇਆ। ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਦਰਵੇਸ਼ ਬਾਕੀ ਦੀਨ ਦੇ ਤਾਲਬਿਲ ਮਗਾ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਢਿੱਲਾ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਇਹੀ ਚਾਹ ਲੈਣ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਰ ਦਾ ਦੀਨ ਪੈ ਪੜਦੇ ਨੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਢਿੱਲਾ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਛੱਡੀਏ, ਸਕੂਲਾਂ ਢਿੱਲੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਖਤਮ ਹੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ ਦੂਏ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਅਫਸਰ ਥਾਣਿਆਂ ਚ ਬੈਠੇ ਨੀ ਤੇ ਜੜ ਪੈ ਪੜਦੇ ਨੀ, ਜੇ ਕਚਹਿਰੀ ਚ ਬੈਠੇ ਨੀ ਤੇ ਜੜ ਪੈ ਪੜਦੇ ਨੀ, ਜੇ ਛਾਉਣੀਆਂ ਚ ਬੈਠੇ ਨੀ ਤੇ ਜੜ ਪੈ ਪੜਦੇ ਨੀ, ਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜੜ ਪੱਟਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਕੁੱਤਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਫੈਦ ਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਏ ਨੂੰ ਅਤਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਨਦੀ ਦਾ ਫੈਦ ਵੇ। ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਅਸਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਹੋਵੇ, ਹਲਕਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਲ ਵੇਖੇ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਨਾ ਨਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿਦਕ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਸਬਰ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਚ ਫਰਮਾਇਆ ਵੇ, ਫਰਮਾਇਆ ਵਾ ਕੂਨੂ ਮਾ ਸਵਾਦਕੀ, ਫਰਮਾਇਆ ਸਤਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਇਆ ਜੇ, ਫਰਮਾਇਆ ਸਾਬਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਇਆ ਜੇ। ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਸੈਯਦਨਾ ਗੌਸਲ ਆਜ਼ਮ ਜਿਲਾਨੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਯਾਰ ਇਹੀ ਖਾ ਲੈਣ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ। ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਵਾ, ਮੇਰਾ ਜਨਾਬ ਕੁਝ ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਵੇ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਿਆ ਵੇ, ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਸ਼ੈ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਸਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਜਨਾਬ ਰਹਿ ਗਈ ਵੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਟੁਰਦਾ ਟੁਰਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਟੁਰ ਗਿਆ ਵਾ, ਹੱਤਾ ਵਸਲ ਤੋਇਲਾ ਮਸਜਿਦਨ ਯਾਨੀ ਸਭੇ ਸੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਵਾ ਬਿਆਹੀਨ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਮਸਜਿਦ ਸੀ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ। ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਮਸੀਤੇ ਵੜ ਗਿਆ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਬੀਅਤ ਨੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਘਬਰਾ ਗਈ ਵੇ, ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਮੈਂ ਮਸਜਿਦ ਚ ਵੜ ਗਿਆ ਵਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਉਸ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੱਸੀ ਵੇ, ਜਦੋਂ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਆਵੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੌਲਾ ਦੀ ਮਸੀਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਜੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮਾਲਦਾਰ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ, ਡੇਰੇਦਾਰ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਕਬੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਭਰ ਦੇਣਗੇ। ਨਾ ਨਾ, ਮੌਲਾ ਤੇ ਦਰ ਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੇਨਿਆਦ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਹਲਕੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਤਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਵੇਂ ਮੌਲਵੀ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਪੀਰ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਹਲਕੇ ਹੋਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਿਆਦ ਸ਼ਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮਖਲੂਕ ਤੋਂ ਬੇਨਿਆਦ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਵੀ ਮੌਲਾ ਦਾ ਹੀ ਮੁਹਤਾਜ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਠਟਕਾ ਪਿਆ ਰਹੇ ਹਾਏ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੇਖੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਚਾਰ ਬਣ ਜਾਵਣ, ਪੈਰ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਪਟੀਵੇ ਜਨਾਬ ਤੇ ਹੌਲਾ ਹੌਲਾ ਵੇਖੇ ਕਦੋਂ ਹੱਥ ਪੈਂਦਾ ਵੇ, ਕਦੋਂ ਹੱਥ ਪੈਂਦਾ ਵੇ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕਬਾੜਾ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਬੁਜ਼ੁਰਗ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲਾਲਚੀ ਬੰਦਾ ਦੀਨ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਵੇ, ਤਬਲੀਗ ਉਹ ਕਰਦਾ ਵੇ ਜਿਹਦੇ ਲੋਕੀ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਚੀ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਵੇ ਪਤਾ ਨੀ ਮੇਰੇ ਕੁੜਤੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਵੇ, ਹੁਣੇ ਆਖੇ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਛੱਡ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਗਈ ਵੇ, ਹੁਣੇ ਆਖੇ ਖੜੀ ਲਾ ਛੱਡ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਗਈ ਵੇ, ਹੁਣੇ ਆਖੇ ਜਨਾਬ 5,000 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਮੇਰੀ ਮਸੀਤ ਤੇ ਗੁਸਲਖਾਨੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਪਤਾ ਨੀ ਹੁੰਦਾ ਲਾਲਚੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਪਾ ਲਵੇ। ਨਾ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ ਕੱਖ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਬੀ ਦੀ ਉਮਤ ਦਬਕੇ ਨਸ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਨਬੀ ਦੀ ਉਮਤ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਦੀਨ ਸਮਝਾ ਦਈਏ। ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਫਰਮਾਇਆ ਪੀਰ ਗੌਸ ਪਾਕ ਨੇ, ਮੈਂ ਮਸਜਿਦ ਚ ਟੁਰ ਗਿਆ میں پریشان ہویا تے مسیح تے ٹر گیا وارے جب کرم کیا تیری یاد نے جب کرم کیا تیری یاد نے میں بھی آ چکا تھا نماز میں جب کرم کیا تیری یاد نے جب کرم کیا تیری یاد نے میں بھی آ چکا تھا نماز میں بھی آ چکا تھا نماز میں میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا وہ بندہ جڑا جڑا جڑا جناب وہ ایک واری جناب اللہ دے راہ چلا جاوے تے نماز نہیں تلوے رب اگلیاں پچھلیاں قبول کر لیندا ہوئے بندہ بغیرت نہ ہوئے غیرت مند ہوئے بغیرت گل تک بھی رکھ لوے 500 دہانے دا منکا ہوئے تہاری رات ہی پھیردا رہے نفلا پڑھدا رہے وضو تے وضو کیتا رکھے بغیرت ہوئے لوکاں نال تما تے لالچ رکھدا ہوئے اودیاں اگلیاں پچھلیاں قبول نہیں تے لانتا پیندیاں نے غیرت مند ایک واری رب دے در تے ٹر جاوے رب در کھول دیندا وے نالے پڑیاں قبول کر لیندا وے کیونکہ میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے میرے وہ بھی ہوئے نیندر پہ کر دیو میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے آج میں میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے توجہ کرنا مسلمانوں فرمایا میں مسجد سے ٹر گیا وہ مسجد کیڑی جناب خوشبو والے بازار دے نیڑے توجہ کرنا مسلمانوں فرمایا میں اسے ٹر گیا وا فرمایا میں اسے جدو ٹریا وا قد اجہد نزیف فرمایا وا اجد تو انا تماسک فرمایا میں کمزوری نال اجد آ گیا وا میں کوئی شے پھڑنا وا تے پھڑی نہیں جاندی قدم رکھنا وا تے رکھیا نہیں جاندا میری جڑی شے سامنے آئی وے میں درویشاں واسطے قربان کر دتی وے میں کہے کھا لین میری خیر وے درویش بھی کوئی اج کل دے درویش نہیں سن رنگین کھانے کھان والے او درویش بھی پتے کھا کے گزارا کرن والے سن توجہ کرنا مسلمانو فرمایا میں درویش میرے جناب جی سمے کمزور نہیں رہا میری طبیعت کمزور ہو گئی وے فرمایا جس لے میرا زور نہیں رہا میں مسجد وچ وڑیا وا فرمایا وا کا تو فی جانے پہ من ہو فرمایا میں مسجد جوڑ کے مسجد دی نکر وچ بیٹھ گیا ہوں مسجد دی نکر جا کے بیٹھ گیا ہوں رب دے گھر دی نکر جا کے بیٹھ گیا ہوں صدقے جائیے پیر غوث پاک تو جے پسند کیتا نے تے مسجد دی نکر نو کیتا نے ورا را اے بیان کری خاطر مسجد والے کی کر سکدے نے میں کہ پوچھنا پیر غوث پاک نو کی کردے رہن کیتا ہی مسجد والے جو کچھ کیتا ہے مسجد والے ہی کیتا ہے کوئی کام تے دسو تساں بندے دے پتراں والا کیتا ہوئے چکلے تساں چلائے شراباں تساں پیتیاں زنا تساں کیتے قوم نو تساں لٹیا ملک نو تساں ونڈیا وڈ کے انگریزاں نو تساں بلایا قوم نو تساں قتل کروایا بینک اپنے تساں پڑے قوم نو تساں ذبح کیتا اس طرح انہاں دیاں تساں نچائیاں میراتھن ریسا تساں کرائیاں پی ٹی شو تساں کرائے چمر تساں مروائے ٹیبلو شو تساں کروائے میلے تساں کروائے میراتھن ریس تساں کروائی اوے اوترے تساں کیتا کی اے کیتا ہی اونے محمود غزنوی نے جڑا نبی دے دین دے مدرسے دا طالب سبحان اللہ ہجے سفر پیر غوث پاک دا جاری نا صراط الذین انعمت علیہم یا اللہ انہاں روکاں دا راہ دس نا جنہاں تے تیرا انعام ہے ذرا ویکھ نا پیر دا راہ کدھر جاندا ہی پیا ہے کدے مدرسے والے جاندے نے کدے مسجد والے جاندے نے تے کدے جنگل والے ٹر جاندے نے کوٹھیاں والے نہیں جاندے بادشاہاں والے نہیں جاندے کدے مسجد کدے جنگل کدے مدرسے آیا ہے زور نال آکھنا سبحان اللہ کیونکہ ارے فطرت کے تقاضوں کی کرتا ہے نگہ پانی یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی قوم کی امت کی نگہبانی وہ کرتے ہیں جو اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کے رکھتے ہیں زور نہ لاگنا سبحان اللہ توجہ کرنا مسلمانوں فرمایا میں مسیح تی نکر بہ گیا ہوں فرمایا جدو میں نکر چ بیٹھا وا مینو بڑی پریت جناب طبیعت میری کمزور وے پر میں بہ گیا وا مولا دے آسرے تے فرمایا انہیں چو کی ہویا فداخل شابن آجمیون وماؤ خبزن رسافین فرمایا میں ویکھیا وے ایک جوان مسیح تے وڑیا وے او دے ہاتھ وچ تازہ تے گرم روٹی وے نال تازہ سالن بجیا وے فرمایا مسیح سے آ بڑے آئے جدو آیا وے پجالا سیا کھلو بیٹھے تے کھان لگ پیا وے پکن تو ادارہ پا لکما کا دون افتا فمی من شدہ تل جو فرمایا جدو لکما چاندہ وے میں نوے میرے جی کردہ سی میں مو کھول لوا تے میں کھا جاوا میں نوے نشدید بخ لگی ہوئی ہے حتان کر تو دالی کالا نفسی پیر میں نفذ نو چھڑکا ماریا نے لالچی بن گیا وے جان پی جاندی ہے گھبرا رہے نے کمزور ہو گئے نے نفس نو پھر بھی جھڑکا مار رہے نے توجہ کرنا مسلمانوں فرمایا میں جھڑک ماری وے اپنے نفس نو فرمایا جدو انی گل ہوئی وے پھر کی ہویا فرمایا میں وکل تو مارا توجہ کرنا مسلمانوں میری جناب طبیعت ایویں ہو گئی پھر جسلے فرمایا او جوان نے توجہ کیتی وے اونے میرے ولے وے کیا وے میری حالت بگڑی ہوئی وے اونے آکھیا بسم اللہ یا کی میرے اپراوا بسم اللہ پڑھ کی کرے بسم اللہ پڑھ معلوم ہویا جڑا سیاں نے بسم اللہ پڑھے گا لو تو ٹری ہوئی ہے مطلب شروع کر کسے چنگے ناں نال شروع کر کسے چنگے ناں نال بسم اللہ پڑھ انج دا لفظ کسی انگریزی کتاب چ لبدا عربی چ لبدا پنجابی چ لبدا اردو چ لبدا بسم اللہ پڑھ سبحان اللہ سبحان اللہ کالا پا بھائی تو فرمایا میں انکار کر چھڑیا اتنی بھوک شدید فرمایا میں پھر بھی انکار کر دیتا اکسام علیہ فرمایا انہیں قسم پا چھڑی انہیں آکھیا جنہ چیر تو نہیں کھانے میں بھی نہیں کھانا اونے قسم پائی وے فرمایا فبدت تو نفس فبدرت نفسی لا اجابتے ہی میرے دل خیال آیا وے دی قسم دا جواب دینا چاہی دا وے قسم قبول کر لینی چاہی دی وے فرمایا میں لکما چایا وے توجہ کرنا فاکل تو فرمایا مکسرن فاکل یس اولونی فرمایا میں نکا جیا لکما چایا وے پھر بھی میں اگاں زدے نہیں کھان واسطے بھی نکا جیا لکما چایا وے فرمایا میں اپنے منہ وچ پایا وے بندہ میرے تو سوال کرن لگ پیا وے آندا ما شغلو کمن اینا انتا تواڈا کم کی وے تے کتھوں آئے جے میں آکھیا مینوں جدوں نے گل کیتی پکل تو لہو میں جواب دتا وے اما شغلی فمتفکن وا اما من اینا فمن جیلان میرا کم کی وے میں فکا پڑھنا وا میں آیا کتھوں آ میں جیلان شہر دے رہن والا وا میرا کم کی ہے میں فکا پڑھنا وا معلوم ہویا غوث پاک فکا پڑھتے رہے نے سنیا جڑی توں پڑھنا ہوئے جی میں توں فکا پڑھنا ہوئے پیر غوث پاک بھی فکا پڑھتے رہے نے جی میں توں مقلد میں پیر غوث پاک بھی امام احمد بن حنبل دا مقلد وے زور نہ لاکھنا سبحان اللہ معلوم ہویا غیر مقلدیت تالی بیماری انگریز دے دور دی بیماری وے انگریز دے دور تو پہلے کوئی غیر مقلد بخا نہیں سکدا اس واسطے جڑے غیر مقلدیت دا رولا پاؤندے نے انہاں دے چٹیاں نو وڈ کا مندے نے سارے ہی مقلد رہے نے ابن قیم جوزی وی مقلد وے ابن قیم جوزی وی مقلد وے ابن تیمیہ وی مقلد وے ابن کثیر وی مقلد وے شاہ عبد العزیز وی مقلد نے توجہ کرنا مسلمانو اے سارے جڑے نے اے جناب شاہ ولی اللہ وی مقلد نے شاہ عبد الرحیم وی مقلد نے انہاں دے سارے وڈ کے مقلد رہے نے معلوم ہویا جڑا غیر مقلد ہوندا وے او دا مطلب اے ہوندا وے آپ نو سمجھ نہ آوے تے کسے دی مننے کوئی نہ مقلد او ہوندا وے آپ نو پتہ نہ لگے تے امام پیچھے ٹر پوے اور نہ لاکھ نہ سبحان اللہ اے ہی مطلب ہی ان امتا علیہم یا اللہ انہاں لوکاں دا راہ دس کے نہ تے تو اپنا انعام فرمایا وے اگے مسلمان غور کرنا فرمایا مینوں پچھدا وے کتھوں آئے جے میں آخیا میں تے جیلان وچوں آیا جیلان تو گیلان بن گیا وے گیلان وی آندے نے جیلان وی آندے نے توجہ کرنا مسلمانو فرمایا میں جیلان دے وچوں آیا وا فرمایا جدوں میری یہ گل انہیں سنی وے توجہ کرنا میری یہ گل سنی وے مینوں پچھدا وے کام کی کر دے وے میں دسیا میں تے نبی دے دین پڑھ رہا وا توجہ کرنا مسلمان غور پاک دی زندگی وی بڑی کمال وے انہاں نبی دا دین نہیں چھڈیا پریشان ہوئے نے مسیتے وڑ گئے نے اللہ نے انہاں نو بھکھا نہیں چھڈیا معلوم ہویا جڑا دنیا دا خیال نہ کرے پیٹ دا خیال نہ کرے نبی دے دین دا خیال کرے نبی دی حدیث وے مدینے دے تاجدار بیٹھے نے ایک اج آدمی آیا وے آ کے جدوں سامنے کھڑا ہویا وے مدینے دے تاجدار نے لکما چایا وے جا کے فرمایا وے کھا لو انہاں پڑھ لیا وے بڑے خوش ہوئے نے باقی تے باقی رہے نے اج نبی نے لکما عطا فرمایا وے فرمایا لکما چایا نے جا کے تناول فرمایا نے نالی عرض کر دینے سونیا نبی نے فرما دیتا نالی فرمایا تہاڈی قسمت دا سی تہانوں پہنچ گیا وے اے تہاڈی قسمت دا سی اے تہانوں پہنچ گیا وے عرض کر دینے سونیا کہ جناب فرما عرض کر دینے سونیا جے میں نہ آوندا نبی نے فرمایا وے اے تہاڈی قسمت دا سی تسی پہنچ آئے ہو اپنا لکما کھا لیا جے او عرض کردے نے صحابی سونیا جے میں نہ پہنچدا پھر کی بننا سی مدینے دے تاجدار بولے نے فرمایا جے تسا نہ پہنچ دے تے لکما پہنچ جانا سی سانو انگریز نے ٹھڈل بنا چھڑیا وے اسیاں نے جنہ چر ہلکے نہ ہوئے تے سانو لکما نہیں لبدا نا نا نبی نے فرمایا وے جڑا دین تے رہندا وے حق بول دا وے حق والا وے نہ وقت تو پہلے موت آندی وے نہ روزی اچ کمی پیندی وے فرمایا نہ روزی اچ کمی پیندی ہے نہ وقت تو پہلے موت آندی وے توجہ کرنا مسلمانوں سیدنا غوث العظم جیلانی دین واسطے نکلے نے اللہ نے روزی کیویں پہنچائی وے آگے مسلمانوں غور کرنا فرمایا جس لیے انی گل ہوئی وے میں کہ یار میں تے جیلان دے رہن والا وا اگے توجہ نال تے جا کے بیٹھی آندا یار گل تے دس اہے جی کیڑی گل اہے دس ایتھے کوئی عبد القادر نام دا وی ہے وے کہ نہیں آپ نو پوچھدا وے دس کوئی عبد القادر نام دا طالب علم ایتھے پڑھدا ہے کہ نہیں پڑھدا کوئی ایتھے بغداد وچ رہندا ہے کہ نہیں رہندا تو بھی مدرسے رہنا وے پڑھنا وے دس عبد القادر نام دا وی کوئی ہے کہ نہیں ہے پیر غوث پاک بولے نے فرمایا جنوں لبنا وے پیا تے میں ہی فرمایا جنوں لبنا وے او تے میں ہی آکھن لگا میں تے ہن پچھیا کیوں پیا لب جدوں اینی گل سنی وے بندے دیاں اکھاں چ آنسو آ گئے نے رون لگ پیا وے تے پریشان ہو گیا وے سیدنا غوث آدم جیلانی بولے نے فرمایا کیوں پریشان ہو گیا وے عرض کر دے سونیا بڑی پریشانی بن گئی ہے تواڈے میں والدہ محترمہ نے تواڈا خرچہ مینوں دتا سی جاویں جدوں جیلان دے اندر جاویں جدوں جناب بغداد دے اندر جاویں اے خرچہ عبد القادر نو دینا وے میرا پتر اوتھے نبی دا دین پڑھ رہیا وے تواڈی والدہ نے مینوں خرچہ دتا سی مینوں تین دن ہو گئے نے میرا خرچہ مک گیا وے میں جناب خرچہ مک گیا وے ہن میں ہلاکت دے قریب ہو گیا وا اج میں سوچیا وے میں مرن لگا وا میرے تے حرام جائد ہو گیا وے میں تواڈے پیسے وچوں روٹی لے کے آندی وے جڑی سامنے پیش کیتی وے سیدنا غوث آدم جیلانی بولے نے پریشان ہویا سونیا میں پریشان تیری امانت جو میں خرچ کر بیٹھا وا پیر غوث پاک بولے نے روٹی چا کے اگے رکھ لئی نے اونوں پھڑ کے نیڑے کر لیا نے فرمایا پریشان نہ ہو ہن میں تیرا میزبان وا تو میرا مہمان اے فرمایا کھل کے کھا میں تیرا میزبان وا تو میرا مہمان وے توجہ کرنا مسلمانو قربان جائیے نالے غوث پاک پہ جناب انہاں دی ضرورت پوری ہو رہی وے نالے انہاں دی پوری ہو رہی وے اوے روٹی پیچھے کدے سادے اخلاف ہلکے نہیں ہوئے کدے او پاگل ہو کے نہیں پھرے توجہ کرنا مسلمانو تین تین دن انہاں بھکھے وی کڈ لے نے نہ تے اپنی عزتاں گھروں باہر کڈیاں نے جویں اسیاں نے پڑھن گیاں نہیں تے کھاون گیاں کتھوں کام نہیں کرن گیاں تے رہن گیاں کیویں تے کمائی نہیں کرن گیاں تے گزارا کیویں کرن گیاں نا نا تیریاں بھیناں نوں کدے کڈن دا باہر نہیں سوچیا آپ وی بھاویں تین تین دن بھکھے رہ گئے نے آپ نے جناب حرام نہیں کھادا تے حیائی دا کھانا نہیں کھادا دھیاں بھیناں دی کمائی نہیں کھادی پریشان تے رہے نے تے حیا نہیں رہے حیا وچ رہے نے جتھے وی رہے نے اللہ نے روزی پہنچا چھوڑی وے کیونکہ صدا وسدا رہے تیرا توارا یا اللہ صدا وسدا رہے تیرا پچھلے بھی دور نال بولو صدا وسدا رہے تیرا توارا جتے ہوں غریباں دا گزارا جتے ہوں غریباں دا رسول اللہ معلوم ہویا مسلمان بے وارتا نہیں مسلمان دا پچھ خالی نہیں مدینے دا تاجدار کنڈ پچھے وے زور نال آکھ سبحان اللہ ایک اللہ دے نبی سن امام غزالی نے لکھیا ہوئے ایک اللہ دے نبی سن انہاں عرض کیتی یا اللہ تو روزی آ رہے ہر تھان تے پہنچا دینا فرمایا ہاں حکم عرض کیتی کیویں فرمایا پتھر فلانے کول چلے جا انہوں مارو ذرا چھوٹی چھوٹی ماری پتھر پھٹیا وچوں کیڑا نکلے ہوئے منہ وچ سبز تیلا پھڑیا ہوا ہوئے فرمایا اے اینا تے میں کیڑیاں دا وی خیال کرنا جڑے میرے پیارے نے انہاں دا کی پوچھنا ہے فرمایا میں تے کیڑیاں دا وی کیڑیاں دا وی مینوں پتہ ہے میرے پیاریاں دا کی پوچھنا ہے ہائے ہائے ہائے کوئی مسلمان ہی نہیں جڑا ٹیڑ دے خوف نال دین چھڈ کے تے انگریز مگر لگ جائے وہ مسلمان ہی او ٹیڑا لے بےمان بےمان بندے دا دوویں جان برباد ہوندے نہ اگے تے نہ پچھ آن دن نہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا انج آخ لو بھائی انگریز دا نہیں سمجھ آئی دور نہ لاکھو سبحان اللہ توجہ کر دور نہ لاکھ سبحان اللہ توجہ کر یہ میں گل ایویں نہیں کیتی واقعی گل وچوں ایویں بنی پئی ہے جی وہ کیویں میں کیا مینوں ایک آخر لگا جی انگریزی پڑھا گے تو انگریزوں مسلمان کران گے میں کیا کچھ ہوش نال رہو اہے جی کیویں میں کیا مسلمان ہوں وے جڑا اللہ دے رسول دی منے ہور کسے دی نہ منے یہ دسو کسی گھر بندہ مہمان جائے نا تو کتا بہ جائے ہٹ ہٹ جاندے کہ نہیں پنجابی بول شکاری کتے بھی وکدے لڑاکے بھی وکدے کتا پٹھان لے جائے پشت چ گڑبڑ کرے تو ہٹ جاندے کہ نہیں گڑبڑ یہ سمجھ کوئی نہیں آتی وہ لے جائے سندھی لے جائے خرید کے سندھی اپنی بولی جنو آ کے ہٹ جا تو ہٹ جاندے کہ نہیں جہاں بھی خرید کے لے جائے معلوم ہو کتیاں دی اپنے کوئی بولی نہیں ہوتی جہاں مالک بن جائے اسے دی بولن لگ پہ جہاں چار پیسے خرچ کر دے وہ بولی بول دے کتیاں بلیاں دا کام ہے نبی دیاں غلاماں دی بولی ہوتی ہے اے ہر ایک دی بولی نہیں بول دے، ایک بولی بول دے نا جڑی مدینے دے تاجدار نے انہاں نوں سکھائی ہوئی ہے. زور نال آکھ سبحان اللہ. توجہ کرو مسلمان واجنا، اسی گھر تے رہے ہاں نہ گھاٹ تے رہے ہاں، انگریز پچھے رہ گئے جویں ڈوڈر کھاؤندے، نہ اپنی نسل دے نہ غیر دی نسل دا عجیب عجیب آوازاں کڈدا ہوئے. توجہ کرنا مسلمانو، اس پاسے پے کے سیدنا غوثل اعظم جیلانی دی زندگی ال ویکھ. آپ نے دسیا ہے ان امتا علیہم، جنا لوکا پیچھے چلنا وے جنہ تے اللہ دا انعام وے، جنہ تے اللہ دا انعام وے، یا مسجد والے ٹر پیا وے، یا مدرسے والے ٹر پیا وے. توجہ کرنا مسلمانوں، فرمایا میں کہ یار دس غوث پاک ایتھے دس کوئی عبدالقادر نا دا، فرمایا میں تے ہیں وا. اگوں مرد کردا وے سونیا، تواڈی والدہ نے تواڈے واسطے پیسے بھیجے نے 8 دینار نے، اونا فرمایا وے جا کے میرے پتر تک پہنچا دینے نے، صدقے جائی اونا ماوا تو جڑی آنا آنا جوڑ کے پیسہ پیسہ جوڑ کے اپنے پتراں نو دین دی تعلیم دلوا دیندیاں نے، اپنے جناب اولاد نو دین والے پاسے لا دیندیاں نے. پر ایو ماواں نی جڑیاں اج کل رکشیاں دے اندر نظر آندیاں نے، ایو نی جڑیاں لیڈیاں تے میڈماں ہوندیاں نے، ایو نی جڑیاں پی سی او تے بہن والیاں ہوندیاں نے، اے کوئی بی اے پاس تے جناب تے جناب ایم اے پاس والیاں نہیں، اے او ماواں نے جڑیاں اللہ دے رسول نو پیاریاں لگدیاں نے. زور نال سبحان اللہ. اگے توجہ کرنا مسلمانوں، فرمایا تواڈی والدہ نے 8 دینار دتے نے، انہاں فرمایا سی میرے بچے تک پہنچا دینے نے، اے باقی رہ گئے جے میں کھانا کھا لے آندا وے. پیر غوث پاک بولے نے دینار لے لے نے، وچوں کچھ دینار انہاں نوں دے دتے نے، فرمایا تو بھی خرچہ پیا کر، نالے کھانا کھا لے نالے دینار لے لے، جدوں خرچہ مک جاوے پھر میرے نال رابطہ کری. پیر صاحب نے حصہ بھی ونڈ دتا وے، اگاں دی بھی امید لا دتی وے، کیونکہ اللہ دے پیارے اللہ دی بارگاہ چ نا امید نہیں ہوندے. جیڑا رب دے دین والے ٹر پیندا وے، رب اودیاں ضرورتاں پوریاں فرما دیندا وے. حکمران پچھو پانچ لکھ روپیہ، جڑا ایک ایک مریا پانچ لکھ روپیہ، پتا نہیں جی سلطان محمود غزن میوری مر گئے، پیسہ اتنا خرچ کیتا جا رہا ہے کیوں؟ تاکہ لوگ پچھتاوا نہ کرن، یہ نہ آخر یار ساڈیاں اولاداں ضائع ہو گئی نے، یہ نہ خرچہ کیتا سی وہ بھی ضائع ہو گیا، کی بن گیا ساڈے نال. انہاں نوں اتوں پانچ لکھ روپیہ اے نجم سیٹھی نے وکھرا دتا، پنجاب دا جڑا خنزیر آل ہے، جڑا وہ گجراتی نے جڑے انہاں وکھرے دتے نے، انہاں وکھرے لکھاں روپیہ انہاں نوں دتے نے، تاکہ انہاں دے دل جڑے نہ وہ سکول والے پاسوں ٹہ نہ جان، پکے رہن، آخر کوئی گل نہیں، دنیا ساری سارا دکھ پی ونڈ دی ہے، سانو آ کے انہیں پیسے پی دین دی ہے، پر اے سنو کروڑا روپیہ بھی دے دین جیڑا سڑ کے سوا ہو گیا آ نہیں سکتا، مڑ کے او دا وجود نہیں بن سکتا، آخرت وچ وی لعنت پینی ہے. اے نبی دے دین دا کمال وے، پاویں کوئی آنا وی نہ دے وے، دنیا چ وی انہاں دے ڈنکے بج رہے نے، قیامت والے دن پیر غوث پاک دے ڈنکے بج. اور خیال کر رہے نے، فرما رہے نے، میں سوچیا میں کہ میرے تے موقع نے ہن، میرے تے حلال حرام حلال ہو گیا، مینوں 3 دن نے ہن مرن دے قریب ہاں، جے میں گنجائش آوے بندہ سور بھی کھا سکدا مردا ہوئے تے میں ہن تھوڑا جا کھا لواں، صدقے جائیے اس علم تو. یار ایک آ بھی علم ہے، ایک واری میں رائے ونڈو چڑھیا بس تے، تے او تو بندہ ایک آیا، انہیں دو پیٹیاں فروٹ دی اوتے رکھیاں، جس لیے وہ آیا اڈا بگتیاں چوک آیا تو انہیں آخیا بھاجی میری فروٹ دیا پیٹیاں تھلے لا دو، وہ کنڈکٹر اتنے چلیا تو آخیا اتنے کوئی شہ نہیں، اس آخیا میں آپ رکھے نے تو ایشا ہی کوئی نہیں اس آخیا میں رکھے نے پاگل ہوا اس آخیا تھی گی چلا کے سڈے بہ گیا ہوئے گا بھول گیا ہوئے گا اس آخیا میں روز ہی کام کرنا وہ میں کام ہی میرا فروٹ دے میں پاگل نہیں ہوا میں گل سمجھ گیا میں کہ دسو اتنے کون چڑھے وہ آدھا جی اتنے ہور تو کوئی نہیں چڑھیا اسٹوڈینٹ ہی چڑھے نے یہی چڑھے نے میں کیا پھر کی لبھ دے ملک کھ نہیں چڑیا بس کی چڑھنا یہ نہ میں کیا ملک کھ نہیں چڑیا بس سے کی چڑنا اتنے کی لبھ دے یہ سارا میں کیا ٹھڈل محکمہ حلال حرام کی تمیز نہیں ہوں وہ سیبا کی پیٹی کھا گئے ان کہڑے غیرت مند جمنے نے غیرت مند اس ماں چ جمیا اس باپ چ غیرت مند جمیا جس باپ نے رڑ دا سیب چکیا سی تے جا کے بخشاون ٹر پیا ہو او تو جڑا غیرت مند جمیا وے انہاں دا نام تے پیر غوث پا کے اور کیدا نام پیر غوث پا کے غیرت تے پردے تے شرم تے حلال نو اکٹھا کرے تے پیر غوث پاک بن جاندا ای فرمایا دا بے غیرت کی بے حیائی تے حرام زدگی نو اکٹھا کرے تے سکولی بن جاندا ای بس کر اے گل اگلے دن اخبار تے آیا ہوئے ایک پولیس والے کی گھر والی گئی پچھا تھانے ملن واسطے اپنے کو کام سی گھر وہ اگے گھر والا کوئی نہیں سی اوتے پھر جڑے محافظ سن وہ دوالے ہو گئے آدھی عزت ایک کی جناب ہو گیا بڑا رولا پیا پر بن کی سکتا ہے عزت ایک باری لٹی جائے پھر کچھ نہیں بنتا ساری قوم ایویں مسئلے کا شکار جہاں گل کرو جی فلانی تھان جو ہے وہ جی کو سارے ایک جو ہے یہ دسو کہ نبی کی شریعت میں پردہ فرد ہے کہ نہیں ہے تو ساری پردہ لا دیں دے کہ نہیں لا دیں دے مر سارے ایک جی ہوئے غور کی اس چیز کو ہماری قوم کچھ بھی نہیں سمجھتی پردے اتارنے کو کچھ بھی نہیں سمجھتی بھائی ساری پیٹی شو کرا دے کہ نہیں کرا دے جو مر مروا دے مینا بازار ہوں کہ نہیں ہوں اگے کہڑی گل ہے جنہیں تو گسا چڑھے گا یہ نہیں ہوں اگے کہڑی گل نے انتظار ہے چپی ہوے تو پھر ابھی گسا کریے ایسے گسا نہیں ہوں غیرت مند وہ نہیں ہوتا جو برا نتیجہ نکل آئے تو ہاتھ تار اپنے کاٹنے شروع کر دے غیرت مند وہ ہوتا ہے جو وقت پہنچنے سے پہلے سوچ لے میں کہنا تھا کہ پوچھ دیو کہنا تھا کہ پوچھ دیو مینوں میں کہ سارے جو پڑھتے ہیں سب بے یا ہوندے نے انہاں نوں حلال حرام دی کوئی تمیز نہیں ہوندی ہاں جی اور یقین کرو اب کئی واری وینے ایک واری ویکھیا تے ایک بندہ رکشے والے روکی کھڑے ہون سویرے سویرے سنا کاغذ خاص آدھا جی میرا پہلا پھر ہے غریب آدمی ہاں جاندی کرو انہیں قانون قانون ہوں جی پہلا پھر ہے جاندی کرو داتا صاحب چوک دی کافی عرصے دی گل ہے داتا صاحب بھاٹی اتنا اس آخیا جی جاندی کرو تو انہوں داتا صاحب دا واسطہ چھڑ دو نہیں داتا صاحب دا پھر تیرا مطلب ساری دیہڑی لوگوں نے چھڈی جایا کریے قانون قانون ہوں اچھا وہ تھوڑی دیر تو بعد انہیں چپ کر کے وہ بھی جانتے ہیں کہ ہلکے ہوئے پے انہیں 20 روپیے کٹ کے پڑا دیتے ہیں تو سارا قانون ہی لنگ گیا پھر انہوں ادرا پیا دسے بس چپ کر کے اتنا لنگا جاتے آنا دیا کر کی مطلب بھی ابھی کھڑوتے ہونے سا بھی حصہ دے جایا کر اور ساڈا ایک بندہ انڈیا گیا اس خادم نے دین چیز میرے دربار اس دسیا جی کھتری نو ایک واری اس آخیا تینوں گرو دا واسطہ وہ کھتری نے چھڑ دیتا انہوں تسی خدا دا دیو رسول دا دیو اولیاء دا دیو جیدا مرضی واسطہ دیو ذرا بھی لینے پہن دیو دی وجہ کیونکہ وہ خالص کافر ہیں اور یہ منافق ہیں اور منافق اسلام پہ زیادہ شدت والا ہوتا ہے دشمنی رکھتا ہے اسلام سے اے اسلام نے انہوں نے بڑے دشمن نے وہ چھوٹے دشمن نے کیونکہ وہ خالص کافر نے اے منافق نے نبی پاک نے فرمایا ہمیں خالص کافروں سے میری امت کو خطرہ نہیں ہے میری امت کو نہ خالص کافروں سے خطرہ ہے نہ خالص مومن سے خطرہ ہے ہماری امت کو منافق سے خطرہ ہے منافق کسے کہتے ہیں کلمہ رسول دا پڑے گا انگریز دی منے جی میں تھانے جی میں جاج جی میں وکیل جی میں افسر کلمہ نبی دا فیصلہ انگریز یہ منافقوں کا کام ہے یہ عاشقوں کا کام نہیں ہے عاشق وہ ہوتے ہیں ساری کائنات برباد ہوں یہ تو ہو جائے پر محمد رسول اللہ دا حکم اگے پیچھے زور نہ لاکھ سبحان اللہ مینو کہ جی انہوں دا انہوں دی 35,000 روپیہ تنخواہ ہے ہجے تک نہیں چھڑ دے بندہ ویکھ کے مگر اوکھ لاؤندے میں کہ جی اصل گل ہو رہی میں بندہ سی تو لت خراب ہو گئی آپریشن کر کے رگ پا چڑی کتے دی جدو دو مہینے لگے سر پا جی سنا لت آ گیا سر لت ٹھیک ٹھاک ہے نہیں میں رگ تو پوچھنا سیر ہے سواقی ساری سیر ہے ہوں جس کوئی کمبا کمبا آئے تو لت چکی جان لگ پی کیوں کہ کتا لت جا کے پیشاب کر دیں ہر کوئی کمبا کمبا آئے لت میری چکی جان لگ پی ہے میں کہ یہاں کی گلتی کوئی نہیں یہاں اصل جی آرام کی رگ لگی ہوئی ہے نا جدو پیسے پہنتے ہیں یہاں کی لت بھی جہاں حرام خور ہوں وہ رگ چکی کیونکہ سکول کی پہلی جماعت سے لے کر سولہویں تک حلال حرام پاکی پلیتی کی کوئی تعمید نہیں ہے. اگر ہے تو مجھے بتاؤ, میں نے بھرے مجموعوں میں سوال کیا, مجھے بتاؤ کپڑا پلیت ہو جائے تو کیسے پاک کیا جاتا ہے. میں لاہور پڑھا مجمع سی یہ تین حصے زیادہ جناب ہیئر پینٹ دے اندر میں کہ کوئی ایم اے الاؤٹ ہوئے دسو کپڑا پلیت ہوئے تو کیویں پاک کری جائے, کوئی بھی نہیں اٹھیا نہ کسی نے جواب دیتا ہوئے. پتا چلیا پاکی پلیتی کی خبر یہود و نصارہ کے علم سے نہیں ہوتی بغیر تیسے جو محمد رسول اللہ کا دین بتاتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ ہے جو خدا نے قسمت میں روزی لکھ دیا ہے وہ تمہیں ملے گی. یقین رکھو خدا رسول کے حکم کو نہ چھوڑو. ویکھ پیر گوس پاک جنگلا جی پھر دینے پہ روزی مگر مگر لگی تھی. نبی پاک نو صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں پہنچ آیا اپنی روزی تے. میں نہ ہوں تو فرمایا روٹی تمہیں پہنچ جانی. اور اسے دے متعلق ایک واقعہ کتاباں چ امام غزالی لکھا ہے بھی. فرمایا ایک بندہ انہیں آخیا اللہ روزی دیندا سننے آ یقین تے ہے مزید پختہ ہو جاوے. وہ بندہ بھی اللہ دا ولی سی تر پیا وے جا کے گار جا کے پہاڑ سے چڑھیا وے گار چڑھ گیا وے اہے روزی دے گا چیٹیا دے گا. توجہ کرنا مسلمانوں انہیں چو کافلا لنگیا وے نال بارش ہو پئی وے کافلے والے گار لبن لگ پہلے راہ بھول گئے نے جانا کہڑے پاسے وے اسے پاسے تر پے نے جڑی گار چو بڑیا وے فکیر دیا کرنیا وے ایک رب دیا مگر بھیجنیا وے. زور نال سبحان اللہ جس لیے کافلا اتنے گیا وے بارش لگ گئی وہ گار لبن لگ پے نے اسے گار چڑ گئے نے اگے وہ پیا وے جان کے لیٹیا وے منہ بند کر کے انہیں آخیا ایک بولیا انہیں آخیا بارش سردی ہوئی وے یہ سردی نال دندل پی گئی کوئی گرم شہ کھواؤ. پہلے مٹھیاں چھٹیاں بھرتے رہے پیر چستے رہے اٹھیا نہ کیونکہ کہڑا بیماری نال پیا ہوا سی. توجہ کرنا مسلمانوں پھر انہیں آخیا یار کوئی گرم شہ کھوے دی سردی دور ہوئے دے دندل ہٹ جان. انہاں کول سارا راشن سی کافلے دے کول انہاں حلوا بنایا وے بنا کے جناب برتن چ پایا وے اودے منہ نال پاون لگے نے انہیں دند بند کر لے نے دند نہیں کھولدا. انہاں آخیا یار چاقو نال پٹ کے پاو نہیں تو مر جائے گا. جدو منہ نال چاقو لگیا وے پھر ہس پیا وے آندے من گیا روزی دا رازق توں ہی اے. انگریز نے سانو پاگل کر چڑیا. توجہ کر مسلمان فرمایا میں نے تینار دیتے میں کہہ دی نار بھی لے لیتے نالے پھر او کھوے لاوی تے میرے والے آ جاویں آیا آیا. زور نہ لاکھ سبحان اللہ. اے تے پیر غوث پاک دیا مہربانیاں نے. ارے ان کا کرم تو پھر ان کا کرم ہے, ان کا کرم تو پھر ان کا کرم ہے, ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. ان کا کرم تو پھر ان کا کرم ہے, ارے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. توجہ کرنا مسلمانوں آؤ میں ایک اور گل سنا جاواں. پیر غوث پاک فرماؤں نے فرمایا کانا جماعتم من اہل بغداد. فرمایا یکتا کے لونا فیل فکے. فرمایا بغداد وچ جماعت مدرسے پڑھن والی ہے فقہ پڑھ رہے نے. ایک دن جمع ہوئے نے, جمع ہو کے ارادہ کیتے نے جائیے یار جا کے کسے مالدار نو آکی ساڈے نال تاون کر کیونکہ وہ اج کل دے مالدار بھی نہیں ہوندے سن. توجہ کرنا مسلمانو اج کل بندہ دیندار آپ کما کے گھر بہ کے کھاوے لوگ چنگی نگاہ نال نہیں ویندے. آندے نے انج دا ہونا وے انج دا ہونا وے جدو لوکاں کولوں منگ کے کھاوے گا پھر لوکاں نے چنگی نگاہ نال کیویں ویکھنا وے. ਕਿਵੇਂ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀਨ ਸਮਝਣਾ ਵੇ, ਇਹੀ ਸਾਡਿਆਂ ਬੁਜ਼ੁਰਗਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਵੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਜ ਇਤਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਚੌਕ ਚ ਵੀ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਜੇ, ਮਸਜਿਦ ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਿਫਲਾਂ ਚ, ਕਦੇ ਸਾਡੀ ਮਹਿਫਲ ਚ ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨ ਨੀ ਸੁਣਿਆ ਮਦਰਸੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮਹਿਫਲ ਚ ਐਲਾਨ ਨੀ ਸੁਣਿਆ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਿਆਂ ਬੁਜ਼ੁਰਗਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਜੰਗਲ ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੋਗੇ, ਮੰਗਿਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ, ਰੋਜ਼ੀ ਅੱਲਾ ਭੇਜਦਾ ਹੀ ਰਵੇਗਾ। اور یہ بھی بات سن لو، جو مرید اور طالب علم ہوتے ہیں نا، ان میں کتابیں نہیں اترتی، استاد اترا کرتا ہے۔ یہ بھی سن، ہم نے دیکھا اپنے استادوں کو، ہم نے یقین کرو کرایہ ایک باری نہ ہوئے باٹی چوک تو لے کے مغل پورے تک ساڈے استاد صاحب قبلہ نے پیدل سفر فرمایا۔ کسی طالب علم نے نہیں آخیا یار تھوڑے جے پیسے دے رکھا جانا سی، اسے 3 روپیے لگتے ہوں، توڑ تک مغل 1.5 روپیہ 1.5 پہنچا دیں سن اسٹیشن سے، لیکن کسی نے فرمایا پیدل سفر کر لیا ہوئے۔ یہ ان کی غیرت کا اثر ہے، آج تمہیں جو ان کے تعلق والے ملتے ہیں تو میں ان میں غیرت کی جھلک نظر آتی ہے۔ یہ ہے تو جتنے استاد بیٹھا ہوئے تی پہن بھی ایک ہی تھی جڑا ہوئے چند جو مگر آؤ نہ لیا سارا کچھ پچھوں بھی حکومت کو بھی لوے انگریزاں کو بھی لوے قوم دی تی پہن بھی ایک ہی تھی جائے تو طالب علم جی کی اترنا ہے وہ دل چ انگریز کا نقشہ اترنا ہے جنہیں پینٹ پائی کی استاد بھی پینٹ والا استاد داڑی موچ چٹیا سگر دل چی انگریز والی پیار پی جانا جی استاد ہوئے کا پیار پی جانا جب استاد نبی دے حلیے والا ہوئے تو طالب علم دے دل چ نبی پاک کا پیار پی جانا ہے۔ سبحان اللہ، غور کرنا فرمایا جماعت نکلی انہوں نے لیا دیا گلا نے جب لوگ دین واسطے خدمت کرتے سن کر کے آدھے سن یار تھی مہربانی تھی آئے تھی مہربانی ساری نہیں وہ لوگ جانتے سن روپیہ پیسہ وہی مقدرہ والا قسمت والا جہاں دین سے لگ جائے یہاں لوگوں کی مہربانی قبول کر لیں دے کیونکہ اس لیے وہ بھی سن جے چک کے پرا سٹ دیں انہوں نے یہ بھی ڈر ہوں چک کے پرا ہی نہ سٹ دے بادشاہ ایک باری بوریاں بھر کے آ گیا ایک اللہ دے ولی سن انہوں نے چوڑے 2 قطرے خون دے نکلے وچوں نکلے فرمایا لوگوں کا خون لے کے فرمایا لے تو نکل جائے ایسے مسلمانوں کے رہنما ہوتے ہیں جو بادشاہوں کے درگاہوں کے کتے نہ بنے وہ ہوتے ہیں جو محمد عربی کے در کے کتے بنتے ہیں اللہ کا بلا اور نبی کا کتا ہونے جو فخر ہے فخر ہے ہمیں ہاں ہم نبی کے در کے گدا ہیں کتے ہیں کتوں کے کتے ہیں ہمیں فخر ہے کوئی بازو کھڑا کر کے نہیں کہہ سکتا میں زرداری کا کتا ہوں اور مجھے فخر ہے میں گنجے کا کتا ہوں اور مجھے فخر ہے جاؤ تم بھی اور تمہارے بڑے بھی سب کتوں کے کتے برباد ہو جاؤ گے یہ کوئی نہیں کہہ سکتا نہ قیامت تک ان کے نام رہیں گے بڑے بڑے بےمان دنیا پہ ان کے نام برباد ہو گئے قیامت تک اسی کا نام رہے گا جو محمد عربی کا غلام رہے گا فرمایا اسی کا نام رہے گا دور نلاک سبحان اللہ کیونکہ تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی ارے تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی نام تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی نام نام تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی اللہ نے اس پہ آتش حرام کی اس پہ آتش جنہیں توہین کیتی ہوے اشتہار لا کے بازار چھٹے اشتہار لاوے تے بازار چھٹے تے روڑیاں تے سٹے بسا ٹویٹلے رکھ کے بہ کے میچ ویکھے تے وچ اسلامی یاد ہوے تے جڑا کانڈ پچھے ٹنگے کتاباں دے وچ قرآن دی آیتاں ہون جنوں نبی دا لباس چنگا نہ لگدا ہوے جنوں نبی دی شکل و صورت چنگی نہ لگدی ہوے تعظیم نہ نال گل نال نہیں ہوندی تعظیم اتباع رسول کا نام ہے تعظیم ایسے ہوتی ہے دشمنی معلوم ہوا یہ رسول کا علم نہیں ہے رسول کا علم وہ ہوگا جس میں حلیہ رسول کو محبت سے دیکھا جائے رسول کمیز کپڑے پا کے ٹوپیاں پا کے سست ہو جاندے ہو یہ بڑے چست ہوں ہاں یہ بڑے چست ہوں ایک حرام خوری دوسرا لوکاں دی عزت برباد کرنے یہ بڑے چست ہوں نے اور یہ بات ذہن میں رکھو نبی کا حلیہ بندے کو ان ہزاروں گناہوں سے بچا لیتا ہے جھوٹ بولنے لگے سنت رسول رکھی ہو داڑی ماما شریف یا کسی دی شہ چکن لگے یا کسی دا دھوکھا کرن لگے یا رکھ یا لوکی کی آخ گے یا چھڈو پرے بٹھی گئے سیدھا سیدھا کام پاویں وہ اپنے وہیب نو کلیے نو بچان واسطے پہ کر دے پر بچ تے گیا ہے نا ہاں جی بچ تے گیا ہے نا لوہر ایک واری بندہ ہے کہ وجہ دوں سائیکل والا اس کے دھیان نال چل نالے داڑی شریف رکھی سائیکل آ کے مار دی جب بولے آدھا پاجی داڑی کو بریک تھوڑی وجنے میں نال کھڑا سی میں کہ یار بریک ضرور ہے یہ بریک کیویں بندہ کوئی حرام زدگی کرنا یار لوکی کی آخر کے داڑی رکھی ہوئی ہے بریک لا کے پھر بندہ کسی کی شہ چکن لگے آدھے یار لوکی ویس لین کے آخر کے رات کندھا ٹپ کے لوگوں کی شاوا گات داڑی نے رکھی پھر بریک لا کے کسی تھی بہن ویکھن لگے یار آخر لوکی کی آخر کے لوگوں کی تھی بہن وہدا پیا بریک لگ گئی معلوم ہویا نبی دا حلیہ بریک ہے ہر برائی تو بچا ہے پر انہوں نے کی کریے جڑے بن بریک لگے پھرتے نے اے سکولوں نے یہی کام کیتے نا بریک توڑیاں نے ساری بریک توڑ کے تمہوں پتا پھر جہی گیڑی دی بریک نہ ہوئے آخر بج جاندی ہے جا کے تھی تھا تھان بجتے ہیں پھر کیونکہ یہاں دیا بریک کوئی نہیں جھگڑا انگریز چاہتا ہے مسلمان بن بریکا ہو جائے مدینے دے تاجدار دا دین چاہتا ہے مسلمان دیا بریکا تے رکاوٹا رہے بن بریکے نے جہنم میں جانا ہے رکاوٹا والے نے جنت میں جانا ہے فرمایا نہیں یہ بھی خیال کریا کرو کئی نہیں بندہ سمجھ رہا بریکا ٹھیک نہیں ہوں فیل نے داڑی بھی رکھی ہوں ٹی وی بھی رکھا ہوں نالے فلم ویک لی نالے نماز پڑھ لی ہاں جی تھی یہ سمجھنے بریکا ٹھیک نے پر فیل ہوں یہ بھی دھیان کریا کرو پیر بھی وہ فڑیا کرو جا بریکا والا ہومام بھی وہ بنایا کرو جا بریکا والا ہوا دکا مار کے تڑیا ساڑی فیل کر کے لگا جائے پر نہیں سمجھ آئی تو اس واسطے سارا کچھ دھیان نہ لیا کرو لیکن اکثر بندے اسی طرح ہوں نے یہ دین والا حلیہ بنا لیا تو پھر یار علی غالب دے وچ تور پے دے فرمایا یہ برکت ہے نبی کے دین کی یہ برکت ہے نبی کے امامے کی یہ برکت ہے لباس مصطفیٰ کی یہ برکت ہے سنت رسول کی وہ انگریز کے نظام اور اس کی تہذیب کی لعنت ہے نہ بیٹی کا خیال ہے نہ بہن کا خیال ہے نہ محلے داروں کا خیال ہے نہ رشتے داروں دیا دھیا بہنوں کا خیال ہے نہ اپنے دیا نہ غیروں کا ایک کو شہوت پوری کرنی ہے یہ انگریز کی لعنت ہے ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہمیں محمد مصطفیٰ کے در کی ٹھنڈک کی ضرورت ہے مینو موٹر سائیکل سے آپ کھڑ کے آنا وا میں کہا پاجی جس دن رولا پیا گیا میرے پیچھے کار نہیں پڑنی دھیان نہ رہا کرو جڑے جان کھڑ کے ایویں ہی آندے نے لیون دی واری مسئلہ بن جاندا بچو کر فرمایا جماعت تور پیو نہ آخیا جانے لوگ اتنے لوگ آخیا سا تھوڑے نال ساون کرنے ہیں پیر گوس پاک بھی نال تور پے نے پر دل وچ خیال کر لیا وے انہاں تے ادھر جانا وے میں ایک اللہ دا فلانا بندہ اس علاقے رہندا وے میں اودی زیارت کر آنی ہے جدوں گئے نے پیر گوس پاک چلے گئے نے اسے بندے کول جیڑی زیارت دا ارادہ وے باقی اپنے اپنے کماں والے ٹر گئے نے جدوں اودے کول گئے نے پیر گوس پاک والے بندہ ویندا وے ویک کے فرما رہے آوے فرمایا مرید الحق کے آوے صالحون لا یسالون الناس شیئا فرمایا جڑے حق دا ارادہ رکھ دے والے ہون یا اللہ دے نیک بندے ہوندے نے او لوکاں کولوں سوال نہیں کردے او منگتے نہیں ہوندے لوکاں دیاں جیباں والے دھیان نہیں کردے لوکاں دیاں مالاں والے دھیان نہیں کردے پیر گوس پاک بولے نے فرمایا میں بھی کسے والے دھیان نہیں کیتا میں بھی تہاڈی زیارت واسطے آیا ہوں او نہ دسیا وے جڑا ٹھٹل بندہ ہوندا وے اللہ والا نہیں ہوندا جڑا لوکاں دے مال تے لالچ رکھن والا ہوندا وے اللہ والا نہیں ہوندا جویں ساڈے علاقے دا امام لاہور ختم دینا وے ترمال وے شاہ دینا وے آکھنے میرے حصے دا فروٹ ایتھے پا دیا جے پنڈ مونڈے تے لے کے ٹر پینی وے لوکی ویندے نے آندے نے اولاد نو دین کیویں پڑھائیے دین پڑھن والے تے منگتے ہوندے نے دین پڑھن والے جڑے نے او تے کوئی ویلے غیرت حیا نہیں کردے بندے دی عزت وی تے کوئی شے ہوندی وے اسا تے سکول پانا وے جس لے انج دے لالچی لوگ ہوندے نے پھر لوکاں نو سکول والے چنگے نظر آن لگ پیندے نے جدوں صحیح نبی دے دین دی شریعت تے غیرت مند ہوندے نے دنیا نو سمجھ آ جاندی وے غیرت دین دے اندر ہے وے سکولاں والے غیرت مند نہیں ہو سکدے زور نال آکھ سبحان اللہ یہ پیٹ کچھ بھی نہیں ہے اس نے کافر کیا ہوا ہے لوگوں پوچھنا ہے صدقے جاواں اس باپ تو جہاں پتر ہے اس ماں تو جنہ دا پتر ہے انہاں استاداں تو جنہ تربیت کیتی ہے انہاں استاداں پیر غوث پاک دے تو جنہ فقہ پڑھائی ہے زور نہ لاکھ نہ سبحان یہ غوث پاک دے انہاں استاداں تو جنہ غوث پاک نو فقہ پڑھائی لاکھ لعنت انہاں استاداں تے جنہ قوم نو انگریز پچھے لایا لاکھ لعنت انہاں پروفیسراں تے جنہ قوم نو انگریز مگر لایا لاکھ لعنت انہاں ماسٹراں تے جنہ قوم نو انگریز مگر لایا وے لکھ لعنت انہاں ملوانیاں تے جنہ قوم نو انگریز پچھے لایا وے لکھ لعنت انہاں پیراں تے جنہ قوم نو انگریز پچھے لایا وے صدقے جائیے انہاں دین دے عالماں تو انہاں دین دے استاداں تو انہاں نبی دے دین دے پیراں تو جنہاں نے جے دے تے نگاہ پائی ہے انہوں نبی دا دیوانہ بنا کے رکھ چھڑیا نے اوئے شرابا پینیا میری بندہ دس گیا ڈوگر دے پنڈ دے رہن والا اس آخیا میں آپ ویکیا شراب پی کے بیٹھا ہوا ملازم حسین ڈوگر اور تقریر چ نے آخیا کہ میں کوہ طور کو آگ تو لگا دوں پر ڈر لگتا ہے موسا کہیں بے گھر نہ ہو جائے تور نو میں آگ لاوا موسا کدھر بے گھر نہ ہو جائے نام رادا موسا کا گھر تیرے نال کھلوتا ہے تیرے ورگے لانتیاں نال موسا تیرے تور نو آگ لاؤن والا کتوں آیا میں ٹٹوا جا بے مانا تور نو آگ لاوے موسا موسا کا گھر تیرے نال پیا وسدے موسا دا اللہ دا نبی ہے کئی تیرے ورگے بےمان اگے آئے نے نبیوں کا مقابلہ نہیں کر سکے دوسرا کافر قریشی جنو آندے نے جعفر قریشی وہ دی تقریر سارے کچھ ساڈے کول موجود ہے وچ آندا ہے نبی نے امہانی دے گھروں معراج شروع کیتا امہانی علی دی بہن ہے علی دی بہن امہانی ایویں شان تے عزت والی نے جویں مسٹر جناح دی بہن فاطمہ جناح عزت تے شان والی سنو مسلمانوں فاطمہ جناح دی بہن انگریزاں نال بہن والی اٹھن والی کھان والی وال کٹا کے گلے چ سٹ کے پھرن والی اودے وچ حیا نہ ہوئے او نو رلا دینا علی دی بہن نال اوے جتیا کروڑاں مار کے کٹر وچ سٹ دئیے کتے علی دی بہن تے کتے علی دی میں لاہور ایک باری ویکھیا تے منڈا سکول دا ایک اُتے فتو دی فوٹو لگی ہوئے وڈی ساری سلیم ماڈل ہائی سکول دے نال سلطانی دا باڈی دے نال تے تلے بیٹھ کے پیشاب پیا کرے میں کہ اونوں میں لایا میں کہ یار کوئی تے خیال کر اما پاک سامنے تے ننگا ہو کے بیٹھے ہیں اگواندا ہے مینوں اگواندا ہے میری کوئی ماں لگدی ہے میں کہ میں بھی سوچدا سا بھی ایڈی جڑی گئی گزری بے حیا اور تے تیری ماں کدوں ہو سکدی اگوں مینوں آندا تو اینوں بے حیا کیوں آکھیا میں کہ تو پہلے یہ دس تیری لگدی کی یہ تیری کچھ نہیں لگدی تے تینوں غصہ کیوں چڑھیا یہ تیری ماں لگدی ہے تے سامنے ننگا ہو کے کیوں بیٹھا تو دس تیری لگدی کی ہے اگوں منہ چک کے ویکھن لگ پیا میں کہ بے وقوف ہو بناسپتی ماوا نے دل کی تو لک دی لاہ کے سامنے پی گیا ساڈیاں ماوا نبی دیا بیویاں نے او غیرت مند نے نبی دیا دھیا ساڈیا ماوا نے قیامت والے دن ہوا تیرے ورگے چپن لومر بھائی ماں اترے تے کدے رہے رب فرمائے گا نظر نیویاں کر رہا مصطفیٰ دی بیٹی آ رہی ہے ساڈیا ماوا دی شان پوچھنا تے قرآن کولو پوچھ فرمایا نشان نبی امہاتکم او نبی دیاں بیویاں تے تہاڈیاں ماواں لگدیاں نے ایک لوسی ہویا شوکت سیالوی اونے تقریر کیتی ہے لوسی نے واندے میں خواب ویکھیا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا موجود نے تے نال کرم شاہ بیٹھا ہے او بےمان دے رہیا آپ دے وال کے جڑے نے او چٹے نے تے ایویں باہر نے پردے تو دوپٹے دے وچوں نظر آ رہے نے تے تقریر کر دیاں نے پئی دوپٹا ہے پچھا ہٹیا پیا بیان فرما رہی ہاں پاویں نو اپنی ماں دی سی ہوے ام سلمہ کو جنہ دے قیامت والے دن رب نے جنہ تے نگاہ نہیں پین دینی کتباں دے ولیاں دی نبی دیاں او بیویاں نے صحابی ام مکتوم نابینا نبی پاک دے کول آئے نے واپس جا رہے نے گھر والے ویکھیا فرمایا نہ ویکھو عرض کیتی یا رسول اللہ تے نابینا نے فرمایا تہاڈیاں تک آئے نے جنہاں نو نابینا کولوں وی پردہ وے جنہاں دا تے کرم شاہ ورگیاں لوسیاں نالوں کہہ سکدیاں نے جیڑیاں بیبیاں پاک نے نہ خواب وچ تے نہ خوابوں باہر تے نہ میدان محشر اوناں نو اوہی ویکھ سکدے نے جیڑے اوناں دی نسل وچوں نے یا اوناں دے شوہر لگدے نے باقی کوئی نہیں پیسے واسطے نہ کرم شاہ مدرسے تقریر پہ کرتا سی پیسے واسطے مسئلہ ہی پھر رہا وہ نہ پھر پیسیاں دیاں پھر چھاں پہ گئی اتنے اے پھر دنیا دی چھاں جو بہن والے انہوں جنت دی چھاں نہیں لبدی جنت کی چھاں اسے ملے گی جی جو محمد رسول اللہ نبی کی بیویوں نبی کی بیٹیوں نبی کے صحابہ نبی کے اولیاء اللہ جو ہے امت کے سب کا ادب اور احترام کرنے والا ہوگا اس کو جنت کی کیونکہ میرا راکھا کملی والا وے میرا راکھا کملی والا وے میرا راکھا کملی والا وے کوئی مینوں کون مٹاونی والا وے میری اس ماہی نالے لگ گئی ساڈی اس مائی نالے لگ گئی وے او جڑا توڑ نبھاونے والا وے ساڈی اس مائی نالے گئی ساڈی اس مائی نالے لگ گئی ہے ساڈی اس مائی نالی لگ گئی وے جڑا توڑ نبھاونے والا یار اپنے پیو دی گل سنا آخ جی 5000 دیو تے میں گل سنا دینا کی سمجھو گے پیو دے تھوڑی جی ٹور جاؤ کسی سے جا کے آخو جناب سنا بابا جی کی حال آخ جی نیک ہوں سن کئی بندے ہوں سنا بھی دیں نیک ہوں سن شریف آدمی سن چنگے بندے سن کسی ویل فلم بھی ویک لیں سن کر لیں سن یہ گل بھی ذہن چ رکھو کی مسیح کا مسیح کے پیچھے ٹی وی رکھا اچھا اچھا ٹھیک ہے رمز کی گل سلطانی صاحب کی شاید سمجھ ہی گئے وہ سمجھ آئی بات تو وہ جی چنگے ہوں سن یہ کئی بندے بادشاہ ہوں نے بندہ مر جائے نا وڈیرا اس برائی بھی کرتے ہو تاریف سمجھتے ہیں تو ہمیں شریعت نے بتایا ہے اگر انہوں کو لگزش کوتاہی ہوگی نا تو ذکر مرن تو بعد نہ کر صرف دین دے دشمن نہ ہو توجہ کرنا تو لہذا جڑا فوت ہو جائے پہلے گھر چ نگاہ پھیرو جڑا کم ہوے خلاف شرح تو خرچے نہ لاؤ مکا دو جڑا بندہ خوہ کڑا آ جائے مر جائے مگر انہوں سواب ہوں رہتا جنہ چر لوگ استعمال کرتے رہتے ہیں دین واسطے جانوروں واسطے نہیں سمجھ آئی مطلب دین دے لوگ مسافر غریب یتیم مسکین نہیں سمجھ آئی تو انہوں سواب ہوں ایویں جڑا برائی چھڑ جائے جنہ چر مگروں برائی ہوں رہنی ہے انہوں گناہ پہنچتا رہنا تو کار چ نگاہ ماری ٹی وی کوئی شاید چھڑ گیا بابا مر گیا فوراً باہر کڈ دیتی تاکہ وہ تو مر گیا وہ اپنے خرچے سے دو دس ہی نہ ٹر جائے پچھوں آ بھی نہ پہنچتا توجہ کرنا تو اس طرح کارج ویکیا پھر کئی ہوں بندے آخو جی ابا جی کی کوئی گل سناؤ آ کے پا جی 5000 روپیہ دو پھر گل سنا دینا کوئی آخے گا پیو دے تو جنو آخو کتنے پیو تو کتنے نبی تو جنو آخو یار نبی دی کوئی گل سنا آخ لیا 70000 لیا 45000 ایمان نال دسو نبی کا کچھ لگتا ہے جہاں نبی کا لگتا ہوئے وہ تو آخے گا یار تو پیسے کی گل کرنا تو سنی جا تو میں سنائی جا تنی جا تو میں سنائی جا جی مامے والے سنت بولے نے پیسہ تے پیسہ رہا فرمایا کروں تیرے نام نجام فدا کروں تیرے نام زور لاکھ لمحات نے کروں تیرے نام نجام فدا کروں تیرے نام جان فدا اے نفس کی جان دو جہاں فدا تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں فرمایا سونے سارے جہان قربان کر دے یہ نام را 2000 اسے تلے نہیں کرن تیرا دی جڑا 2000 اسے تلے ایک بندے نے آخیا 2000 کٹ لے لو ایمان والے لوگ 10000 اسے دے دیں اجے جڑا 72 روپیہ دینا وہ بےمان ہے لوگوں دین کتوں سمجھ آئے جدو سنان والے دے دل میں فرعون والا پیار ہے حامان تے قارون والا پیار ہے ابو جہل والا پیار ہے دنیا دا سنن والے نو دین کتوں سمجھ آئے سنان والے دے دل وچ ابلال دا دل ہویا ہے صدیق اکبر والا پیار ہوئے پاوے مارا پین پاوے اگا آن پاوے سختیاں آن یار دا نام نہ چھڑدا ہویا ہے اور نہ لاکھ زبان ان تاجر لوگوں سے بچو یہ تمہیں دین نہ سمجھا سکتے ہیں نہ ہی چلا سکتے ہیں اونا لوگوں دے پیچھے چلو جڑے اللہ دے برگزیدہ بندے نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم یا اللہ اونا لوگوں دا راہ دس یہ نہ دے دیرا ہن پیر صاحب دا راہ ویکھیا جی کیڑا سی با اے راہ انعام والے دا جے میں پہلے آکھیا سی ایک انعام والے دے راہ دا جدوں پتہ لگ گیا تے لاندیاں دے راہ دا تو ہم اپے لگ جانا لگ گیا نے کہ نہیں لگ گیا نے زور نلا سبحان اللہ عظمت دین نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت دین نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت دین نبی جانا لوگو دیکھنا کفار کی باتوں میں نیا نا لوگو دیکھنا کفار کی باتوں میں نیا نا لوگو یہ دیکھو یہ فیملی اخبار ہے ان کا ہفتہ روزہ یہ اٹھا دو لیں ہفتہ روزہ مطلب یہ اٹھا دنہ دی محنت ہو بیٹھی جی. اے اجالوں کا دیس اے جناب روزہ رسول پلے او بی اے پاس فوٹو گریجویٹ بائی پاس اچھا بائی پاس اچھا بائی پاس تو اسے بھی پہنچ لے چنگے ہوں جی بھائی پہنچ لے ٹھیک پہنچ لے تسی بائی پاس کا کی مطلب ہوندا ہے بھی ٹریفک رکے ہی نا یہی مطلب ہے بائی پاس کا کہندے نہیں بھاجی شہر اچ راشی باہر باہر لنگ جان نہیں سمجھ آئی یہ بھی پھر بائی پاس ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیونکہ بائی پاس سے ہارن دین دی لوڑ نہیں ہوندی راہ جو نہیں ہوندا ہاں نہ رکاوٹ ہوندی ہے نہ رولا ہوندا ہاں جی او ایتھے ایک بوٹا ہی کھلوتی ہے سارا اشرف گجران والے تے نال او دے باڈی گارڈ سن سارے او کسے منڈے شرارت کر چڑی وچوں ہی نہ کوئی کوئی گل یہی ہوئی ہے پر میں او ہو گئی شرارت او نے نال جڑے کھڑے سن وا پھر انہاں آخیا باجی جی اتھے تاں ہو گیا آخر لگی نہیں جھوٹ مار دیو پہ غور کریا کرو انہیں باجی جی ہویا ہے نہیں ہویا ہے میں اس آخیا باجی میں آپ ویکھے اچھا اچھا ویکھی تے گولی مار دے تو باجی انہاں نوں پتہ ہی کوئی نہیں باقی پہ آندے نے ہویا ہے تو بائی پاس دا یہی مطلب ہوندا ہے انہیں گولیوں نے پیچھا مڑ کے گولی مار دی پتہ نہیں غریب دا بال کون سی ووٹیاں دے دینا بچارا کوئی مار دیتا نے قتل کر دیتا گھر چ آپ نہیں بہنا تے قتل لوکاں دے اولاداں نوں کرنا ہے جا یہ کتوں کی بدتمیزی نکلی کھڑی تو پھر تو دوے پاسے ہو رہے سارا ایک کوئی رول ہے پھر تھی آپ ہی سمجھو کنے پاس ہاں اچھا کارا چ پھر ساری قوم بادشاہ ہے بادشاہ دولت کسے سمیٹنی عیاشیاں کسے کرنی نے بینک کسے بھرنے نے تو ووٹاں دے دن چ مرنا کسے مرنا کسے چمچیا نے پہلے آدھے سن چمچا فلانے کا انہوں نے سپورٹ ہوئے پہلے آدھے سن چمچا ہوں کی آدھے اچھا یہ دسو توجہ نال سنیو آخری گلا نے جدو کوئی کسی نو آدھا یار فلانے کا یہ چمچے کا کی مطلب ہوں پتا جی یہ مطلب یہ ہوں سڑدا ہو رہے رجدا ہو رہے سڑدا ہو رہے رجدا ہو رہے یہ دسو کدے چمچیا بھی کھاتا ہے چمچے بس سڑتے ہی ہوں ہوں یہ بچاری قوم سڑن سے مرن جوگی انہوں نے پرواہ ہی نہیں کہڑا سڑد ہے کہ کہڑا مرد ہے یہ نوسط ہے الیکشن کی جس کی نبی کی شریعت اجازت نہیں دیتی اگر نظام مصطفیٰ ہوتا خلافت والا تو خدا کی قسم 35 بندے قتل ہوئے نے یا اخبار کے ایسی الیکشن الحمدللہ پورا من ہو گیا 35 قتل ہو چکے نے اے ہجے پورا من ہے 35 نو سمجھ نہیں کچھ نہیں تو نبی کے دین کا حکمرانی ہونا ایک مسلمان بے جا مارا جائے تو پوری حکومت حرکت چ آ جاتی یہاں 35 نو سمجھی اور یہ اسی وجہ تو قتل ہوئے نے کیونکہ دین سے اس قوم کو نفرت ہے اگر نبی کے دین سے محبت ہوتی تو قتل ہونا کی انہوں نے کئی اور حفاظت کر دینی تھی نام تو دعا کرو رب سانو نبی دے دین تے چلن دی رہن دی مرن دی اٹھن دی توفیق عطا فرمائے اور قیامت والے دن سانو اللہ انہاں لوکاں نال رکھے انہاں لوکاں دے نقش قدم دے چلن دی توفیق عطا فرمائے جنہاں دے بارے اللہ نے فرمایا ان امتا علی سے توجہ کریا جے اجے کافر مار کے جانا ہے تو ٹی وی ایک بندے نے گھروں کٹیا ڈاکٹر گلزار صاحب ہے نا موجود نے اتھے انہوں نے مشیرا صاحب جہیا نے انہوں نے قربانی دیتی ہے نبی دے دین دے پیار والی انہوں نے آخر لے جاؤ لے کے جا کے ٹوٹے ٹوٹے کر دیو ہوں جلسہ ختم ہونا ہے تو اتنے جا کے اتنے جاؤ اتنے کدھر وہ ٹوٹے ٹوٹے کرنے نے پھر مزہ آئے گا پھر مزہ آئے گا بھی جتنے زمانے کے بئیمان آدھے نے ٹوٹے ٹوٹے کریں گے پھر دل سے ٹھنڈ پینی ہے پھر اللہ وہ دور بھی نصیب کرے گا جہے دور چو لوگ ہون گے جہے تیری میری تعمیر کرنے والے ہوں گے دعا کرو اللہ یہ ڈاکٹر گلزار صاحب کی شمشیرا صاحب کی ضرورت ایسا عورتیں جہاں ہوں نے انہوں نے اولادا واقعی مجاہد ہوں ڈاکٹر صاحب نے دعا کرو اللہ توفیق عطا فرمائے ہوں کہڑی شاید عطا فرمائے وہ بھی سمجھ گئے نا جہی شاید توفیق عطا فرمائے اللہ انہوں نے بھی توفیق عطا فرمائے برا نے سب دین نال مخلص نے دین سنتے نے سمجھتے ہیں لیکن ساڈا خیال ہے ساڈا برا اج کوئی کتا ہی نہ رہ جائے یہ پکی گل ہے گواہ لیاؤ گواہ لیاؤ گواہ اور اے بھی گواہ جناب چلو جی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ہاں جی ہوں ڈاکٹر گلزار صاحب آخو زندہ باد اور نہ جڑا نبی دین واسطے ویل